Będzie tak, że się, wiecie, na początku wydasz, tak? Na początku, jak zrobimy taką turę, żeby coś powiedział. Coś od siebie. Coś od siebie. Na temat tego, jak jest źle. No, jest to może, żeby tak bezczynnie nie siedzieć, to może rozdam materiały. Tutaj, ponieważ będziemy dzisiaj dyskutować o pracy, przywiozłem trochę materiałów dotyczących takich zagadnień pracowniczych. To jest głównie związane z inicjatywą pracowniczą, związkiem zawodowym, który w dużej części stowarzysza osoby z takich sprekaryzowanych działów. A także takie materiały dotyczące spraw wakatorskich, które też nam związek nas się zajmuje. To są materiały darmowe. Jakby ktoś chciał, to nie wiem, czy tak może puszczę. Do wyboru, do koloru. No, proszę po jednym z każdych. Nie wiem, czy wszystkiego będę miał po jednym. No, to jest w ogóle, wiesz... Nie, to jest kosmos, profesora, ale to na miasto dla mnie to jest... Straszne, nie? Ja się czuję w labiryncie, nie? Jak tu przychodzę i w ogóle mam taki stres w sobie, że na pewno nie trafię nigdzie. Dobrze, co Piotrek, chcę mi się zapytać, czy wy jesteście jakoś zadaniu faktorię to w tych międzynarodowych, w tym organizacji studenckich i tak dalej? Skonektowani jakoś mocniej z Włochami na przykład? To Piotr chodzę. A ty Piotrek, tak? No okej, okay. No to właśnie dlatego was mylę. My się poznaliśmy już chyba, nie? No dobrze, właśnie. To tutaj jeszcze tam, czy to nie wiedziałem, to jest taki komiks dotyczący pracy. Ja chcę komiks rozmawiać. Nie, proszę. Żeby zobaczymy wiedzę. Witamy bardzo serdecznie. Przyjemne spotkanie, które zatytułowaliśmy Pracownicy Fabryk Uniwersytetów, Samoorganizacja, Prawa Pracownicze i Alternatywy. I wokół tych tematów chcemy się dzisiaj skupić. To spotkanie jest organizowane z inicjatywy Instytutu Pedagogiki i Psychologii, Doktoranckiego Koła Naukowego na Styku. I pozwolę sobie przedstawić Państwu naszych gości i nas prowadzących. Tu Magdalena Zelent, samorząd doktorantów UG, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Obok siedzi pan Jarosław Urbański, Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza Poznań oraz Piotr Stańczyk, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Tę rozmowę będziemy dzisiaj moderowali wspólnie z Michałem Mieszkiewiczem. Ja nazywam się Maria Klaman, krytyka polityczna. Dziękuję bardzo. Ja już na wstępie opowiem trochę o takim przebiegu, który zaplanowaliśmy. To jest tak, że poprosiliśmy Magdę, Jarka i Piotrka, żeby najpierw przedstawili swoje stanowiska w dzisiejszym temacie. Następnie będziemy moderowali naszą dyskusję i od razu bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia aktywnego udziału, zadawania pytań mimo że ta struktura jest troszeczkę mało sprzyjająca, ale myślę, że podołamy. Kto zacznie? Ja. Może Magda. Ja? Tak, ja pierwsza. Znaczy, no ja tutaj jestem jako reprezentantka, powiedzmy, doktorantów i tak się właśnie zastanawiam, co powinnam teraz powiedzieć, co mnie tak najbardziej przejmuje w kontekście naszej dzisiejszej debaty, rozmowy. Znaczy, na pewno dla mnie takim problemem jest fakt, że na przykład ja reprezentuję Wydział Filologiczny, który jest chyba kuriozum w skali tutaj Polski, że jest to najliczniejsze filologiczne studium doktoranckie. U nas na roku to, tak, to jest około setki, więc sobie można jak gdyby wyobrazić tę skalę. I no właściwie może nie ma w tym nic złego, że ludzie się kształcą, tylko uważam, że no bardzo złe jest to, że tak naprawdę nic się nie oferuje w zamian. A w momencie, kiedy to są dzienne studia doktoranckie, to no, ludzie też mają takie trochę inne poczucie tego, tak, że gdzieś jednak należą do tej wspólnoty akademickiej, ale z drugiej strony bardzo no, wypycha się ich jednak poza to, ponieważ znaczy oni też poniekąd sami się siłą rzeczy wypychają, bo muszą gdzieś zarabiać pieniądze i nie do końca mogą się poświęcić rozwijaniu tej swojej pasji naukowej, czy jakkolwiek to nazwiemy inaczej. No i w momencie, kiedy tutaj dostaliśmy wspaniałą reformę w prezencie od pani Barbary Kudryckiej, to no, gdyby to się jeszcze no, bardziej się pogrążyło, tak? Ta reforma tak naprawdę tych studiów trójtam stopniowych no, jest fatalnie przeprowadzona. Już w momencie, kiedy się przechodzi na ten system finansowania grantowego, to ja oczywiście reprezentuję tak naprawdę tych wykluczonych spoza tego systemu, ponieważ reprezentuję humanistów i to jeszcze no, w tym takim ortodoksyjnym po prostu kształcie jak literaturoznawcy czy też kulturoznawcy. Myślę, że będzie tutaj czas, żeby też podyskutować o tym, jak to wygląda, jak wygląda właśnie funkcjonowanie takiego NCN-u, ponieważ i z doświadczenia i wiem osoby, które składały po prostu, że wychodziły też z takim no, no z niczym, tak? No i to się, no rodzi się taka frustracja. No nie jest też żal, że tak naprawdę my nie stanowimy żadnej wspólnoty, też biorąc pod uwagę jakąś taką współpracę z profesorami, tak, którzy gdzieś już są tam usytuowani i mają habilitację i też inne tytuły za sobą i powinni gdzieś też wspierać, a też nie wspierają. No i to wszystko gdzieś tak się rozmywa, tak? A już pomijam fakt, że tak jak mówię, to jest 100 osób na roku, tak? To jest naprawdę dużo. Ja nie wiem, na ile to może też specyfika faktycznie nas, literaturoznawców, którzy nie mają jak gdyby świadomości takiej tej ekonomii, gospodarki i wszystkich innych teorii z tym związanych i ideologii, że w momencie, kiedy nie zaczną walczyć o swoje, to po prostu no, nie będą mieć tego. Tak? No, a to też jest pytanie, na ile my możemy w ogóle cokolwiek osiągnąć, tak? Na dzień dzisiejszy. Tak pokrótce chyba i później jeszcze podyskutujemy. Dobrze. To może Piotr powie, Stańczyk, nam jak oceniasz, jak wygląda sytuacja pracownicza w sektorze, który jakby tutaj jest przedmiotem naszych rozważań, czyli jak wygląda ta kondycja uniwersytetu z uwzględnieniem sytuacji pracowników w sektorze nauki. Nie wiem, czy nie powinno się też ad vocem jeszcze wypowiedzieć do pewnego stopnia. Ja znalazłem się w uniwersytecie trochę przez przypadek, bo pewnego razu postanowiłem kupić sobie bilet miesięczny, a jak kupiłem sobie bilet miesięczny, wróciwszy z wakacji, to przyjechałem zrobić sobie, dokończać studia literaturowe do czytelni i okazało się, że jest konkurs na asystenta. Wziąłem swoje dokumenty z jednego pokoju, przyniosłem do drugiego pokoju i całe szczęście te dokumenty przyjęli, wziąłem udział w konkursie i wygrałem. W tym czasie nie mogłem się poświęcić swojej pasji badawczej, a jednocześnie się poświęcałem. Rąbałem kotlety w mięsnym, mam wszystkie palce, więc nie było aż tak źle. Ale dość tych takich kombatanckich wtrętów. Z drugiej strony, czyli od strony osób zatrudnionych już nie doktorantów, ale właśnie młodszych pracowników nauki, asystentów i doktorów, wygląda to nieco inaczej, ale tylko nieco inaczej. Przede wszystkim, jeżeli byśmy próbowali w jakiś sposób oszacować szanse, czy nam coś się uda zrobić, to świetnym prognostykiem jest liczba strajków, które odbyły się w akademickich szkołach polskich od 89 roku, która to liczba wynosi, 90 roku, która to liczba wynosi 0. Czyli mówiąc krótko, jesteśmy najbardziej spacyfikowanym środowiskiem, tak licznym, znaczy to jest, nasz sektor jest liczny, jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych osób. Natomiast jesteśmy najbardziej spacyfikowanym środowiskiem, między innymi dlatego, że twórcy przemian, w sensie ideowym, twórcy idei, tych, które legły u podstaw przemian 89 roku, to byli ludzie uniwersytetu. Oni są u siebie, oni nam zrobili kapitalizm, a my dopiero tutaj przyszliśmy i jesteśmy na miejscu. I mało tego, jak wygląda to z naszej strony, oni nie spełniają kryteriów i nigdy by nie spełnili kryteriów, przed którymi nas stawiają. To znaczy, zadajmy sobie pytanie o awanse. To jest najbardziej kluczowa kwestia, bo dla przeciętnego pracownika jest to kwestia życia i śmierci. Dosłownie życia i śmierci, bo to jest kwestia pracy bądź niepracowania w uniwersytecie. Terminy jakie są, takie są. Możemy oceniać je w różny sposób. Ale o co chodzi, proszę Państwa? Otóż chodzi o to, że nowe kryteria, jeżeli chodzi o profesorów tytularnych, aby uzyskać stopień, tytuł naukowy profesora zwyczajnego, są kryteriami, które w sumie wyróżniający się instytut w skali kraju, mówię o Instytucie Pedagogiki, w obszarze pedagogiki. I w naszym instytucie te kryteria spełniłyby maksymalnie dwie osoby. Nie wiem, czy czujecie grozę tej sytuacji. Znaczy, mówiąc krótko, reguły gry zmieniają się wraz z grą. Niby nic złego w tym nie ma, natomiast problem polega na tym, że wraz z pewnymi przekształceniami, które nastąpiły, między innymi wynalazek internetu, spowodował, że w tej chwili nasza produktywność wzrosła. Nasza produktywność wzrosła, a oceniają nas osoby, które, i oceniałyby nas będą jeszcze, osoby, które nigdy nie przekroczyły progu produktywności, który my osiągaliśmy na poziomie pisania pracy doktorskiej. Tak? Jeżeli to, znaczy z mojej perspektywy tak by to wyglądało, tak? A oczywiście jest całe mnóstwo innych spraw bardzo szczegółowych, jak na przykład rozgrywanie konfliktów wewnątrz uniwersytetu. Nie stanowimy wspólnoty, bo właśnie myślimy kategoriami, ja jestem humanistą, ja jestem przedstawicielem nauk społecznych, czyli ja jestem bardziej naukowy od pani, a bardziej naukowy jest jeszcze biolog, a już najbardziej naukowy jest fizyk. Ale fizyk wcale nie jest w lepszej sytuacji niż na przykład pracownik twojego instytutu czy mojego instytutu, bo i fizycy, i my jesteśmy deficytowi. Tak? I teraz jakby to jest całe mnóstwo plątanina konfliktów, plątanina interesów. My walczymy o godziny z doktorantami, raczej się daje pewne godziny doktorantom po to, żeby nieopłacone godziny, żeby była jasność, po to, żebyśmy my mieli mniej nadgodzin. Ważne zajęcia organizuje się poza sobotami i niedzielami po to, żeby nie opłacać znowu nadgodzin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz sytuacja jest jeszcze ciekawa, bo właściwie powinienem zacząć swoją narrację od 89 roku. Ale już się nie będę cofał do tego 89 roku. Poza tym, że wspomnę, że wtedy pojawiło się to takie myślenie, że to edukacja jest miejscem generowania różnic w strukturze społecznej. To znaczy, nikt nie jest w stanie nie zgodzić się z tym. Oczywiście jest to pogląd obiegowy, a w związku z tym bardzo często mylny. Moim zdaniem przynajmniej mylny. Że jakaś społeczna nierówność musi występować. Natomiast tak mniej więcej od 89 roku myśli się kategoriami merytokratycznymi, czyli kategoriami sprawiedliwego konstruowania nierówności. Z punktu widzenia osoby, która uważa nierówność za coś niesprawiedliwego, sprawiedliwe konstruowanie nierówności jest oksymoronem. Ale teraz problem polega na tym, że to spowodowało boom edukacyjny. Boom edukacyjny, który został przede wszystkim skanalizowany tam, gdzie najłatwiej było go skanalizować, czyli na kierunkach, na których podnoszenie liczby studentów nie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Problem natomiast polega na tym, że w tej chwili idzie niż demograficzny. Idzie niż demograficzny, co w tej chwili dość iluzorycznie, przepraszam, zły telefon, nie chce się wyłączyć, już go wyłączę. Niż demograficzny, który powoduje pewnego rodzaju panikę, na razie ta panika jest dość iluzoryczna, bo liczba studentów nie spada nagle, jak zacznie spadać, to tak w ciągu 8 lat liczebność grup powinna być taka, jak wtedy, kiedy ja studiowałem, a studiowałem wcale nie tak dawno, aż taki stary nie jestem. Ale problem polega na tym, że z punktu widzenia decydentów, co jeszcze bardziej jakby napędza te konflikty wewnątrz instytucji uniwersytetu, jak raz można było produkować tanio, czyli grupy 30-osobowe ćwiczeniowe, grupy 120-osobowe wykładowe, czy nawet większe, to dlaczego nie produkować dalej tanio? To znaczy, mówiąc krótko, najprawdopodobniej zamiast wykorzystać sytuację niżu demograficznego jako szansę na podniesienie jakości kształcenia, to raczej zdecyduje się obniżyć koszty całego sektora, niż podnieść jakość kształcenia. A w 2020 roku, to jest samo dno niżu demograficznego, rocznik maturalny będzie liczył tyle osób, nie mówię o osobach, które w ogóle przystąpią do matury, mówię o całej kohorcie. Będzie liczył tyle, ile dwa lata temu przyjęliśmy na studia, czyli mówiąc krótko, w 2020 roku będziemy mogli przyjąć na studia wszystkich, także tych, którzy nie zdali matury, a jeszcze dostaną wolne miejsca. Tak? I to jakby napędza pewnego rodzaju panikę, która powoduje, że ludzie zaczynają zachowywać się irracjonalnie. Zachowujemy się racjonalnie, instrumentalnie w tym wypadku. Zachowujemy się jak w sytuacji opisanej przez Maxa Horkheimera, który mówi, że wyobraźmy sobie 100 osób na bardzo małej przestrzeni, na której jest zawsze trochę za zimno, trochę za ciemno, jest za mało pożywienia. Problem polega na tym, że my wszyscy zaczniemy się łączyć w jakieś grupy interesów, które będą walczyły o to, żeby jak najlepiej przetrwać w tych warunkach. Nikt z nas, znaczy nie będzie takiej sytuacji, Max Horkheimer w tym wypadku jest pesymistą, że ta setka spróbuje z tego pomieszczenia wyjść razem. Tak? No i w takiej sytuacji jesteśmy my tutaj z doktorantami, tylko że z doktorantami pedagogiki. My mamy naprawdę bardzo poważny konflikt interesów, tylko że on w tej chwili jeszcze jest niewyrażalny i nie do wyrażenia. Ale chyba lepiej o tym będzie wiedział Piotr, który był po jednej stronie, teraz jest po drugiej stronie i bardziej chyba wie, czuje na czym ten konflikt mógłby polegać. Teraz ja, tak? Znaczy, to, ja myślę, że przede wszystkim to jest bardzo szeroki problem i tak naprawdę nie wiadomo o czym mówić, żeby po prostu nie zanudzić i żeby jednocześnie nie spłycić problemu. Pierwszy to jest faktycznie to, skąd się wzięła ta sytuacja, którą teraz mamy do czynienia. To znaczy, ja myślę, że to po prostu z nadmiernego jakiegoś optymizmu i nie mówienie prawdy przy tych reformach i zmianach, które były na początku lat 90. Optymizm to był taki, że uda się w ogóle przemodelować całą strukturę społeczną w Polsce, czyli po prostu poprzez awans i wykształcenie, znaczy poprzez wykształcenie doprowadzić do awansu społecznego, co jak wiadomo się nie udało. Znaczy socjologowie tutaj są zgodni co do tego, że ta modernizacja struktury społecznej w Polsce się nie udała. I uniwersytety po prostu wyprodukowały dosyć dużą rzeszę tak czy inaczej wykształconej młodzieży, która oczekuje jakiegoś ulokowania społecznego, którego dzisiaj właściwie powoli już się nie proponuje. Czyli to nie jest tylko kwestia jakby niżu demograficznego, który przychodzi po prostu niemiłosiernym, jakby statystycznym faktem, którego się nie da po prostu przeskoczyć. Czy jeszcze dochodzi takie zwątpienie w ogóle w znaczenie edukacji dla po prostu uzyskania awansu społecznego. I tutaj mówimy o pokoleniu wyżu, które zostało tym pokoleniem oszukanym z kolei. Tak, ale i najlepszym przykładem tego, jak to się dzieje, no to jest ten masowy, to był jedyny pomysł, jaki jakby władze wprowadziły w życie i okazał się on skuteczny, chociaż można mieć co do tego wątpliwości, o czym zaraz, to było po prostu otworzenie granic Unii Europejskiej i stworzenie możliwości zatrudnienia się dużej grupy studentów, czy studiów, czy nawet doktorantów, jak dokładnie wiemy, po ludzi z pootwieranymi przewodami doktorskimi, na stanowiskach, które daleko odbiegały od tych docelowych, niby jakby spodziewanych stanowisk, które zamierzali objąć, to znaczy tak przy zmywakach i w pracach w hurtowni, czy w Tesco. I każdy z nas zna na pewno wiele osób, które po wyższym wykształceniu, pracując na Zachodzie, zajmowały takie stanowiska. Zdecydowana mniejszość z nich, to absolutna mniejszość, uzyskała tam jakąś pozycję zawodową. Zdecydowana większość pracuje tak, nie inaczej. Czyli tak naprawdę, jako emigranci, studenci z tego wyżu demograficznego, po prostu doświadczyli nie awansu społeczno-zawodowego, ale nawet degradacji. O tym mówią o konkretne badania socjologiczne przeprowadzone wśród polskich, między innymi emigrantów w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, gdzie to jest po prostu dosyć oczywiste. No myślę, że teraz nawet już w Polsce mamy ślady. Ale generalnie nie jest to jakby dyskutowane. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest to w ogóle zastanowienie się, czym są uniwersytety, bo one też, co one produkują, tak? Bo jeżeli już jesteśmy w takim, a nie innym jakby świecie, gdzie tak, a nie inaczej pewne rzeczy się nazywa, to moglibyśmy zapytać, czy one produkują faktycznie wiedzę, tak? Bo to jest taki tego, czy one przypadkiem nie produkują po prostu tanią siłę roboczą. To znaczy, to jest taka kwestia, że jak dowodzą badania, to też ostatnie statystyczne, polski przeciętny student więcej czasu spędza w pracy niż na uniwersytecie, znaczy niż na wyższej uczelni, czyli więcej pracuje niż studiuje, a przy okazji jest już z definicji sprekaryzowanym jakby pracownikiem, czyli na przykład pracownikiem, którego nie trzeba opłacać jakby ZUS-u i odkładać mu na emeryturę, bo przez okres studiów on ma po prostu na specjalnych warunkach, ale za to, jako miły i znający wiele języków prekariusz czy prekariuszka może po prostu pracować w różnych, z reguły na stanowiskach w usługach, ale takich właśnie pośredniego typu, czyli no, na przykład nie wiem, tam w McDonaldzie czy w ogóle w handlu i usługach, jakąś pracę dorywczą od czasu do czasu pozyskiwaną, czy nie wiem, czy jako sprzedawca w księgarni, co też jest dosyć powszechne, przynajmniej w Poznaniu. Więc no i tutaj też taka, i też widzimy, że uniwersytety z drugiej strony też zmieniły też jakby swoją całą racjonalność, tak? Czyli one moim zdaniem coraz bardziej zaczynają przypominać fabryki niż jakby takie idealny wzorzec jakiegoś średniowiecznej alma mater, gdzie się uprawia tą naukę, są jakieś stopnie wtajemniczenia i to w ogóle jakiś duch się unosi. Tutaj w ogóle moim zdaniem o czymś takim już nie ma mowy, to coraz częściej po prostu jest totalnie zhierarchizowana, zbiurokratyzowana machina, w której zaczynają jakby dominować fordystyczne stosunki pracy, tak? Czyli od takich przejawów bardzo zewnętrznych, czyli istnienie kart zegarowych, pewnego typu rozliczania, jakby funkcjonowania i tak dalej, braku autonomii, chociażby przy staraniu się o taką salę, o wywieszaniu plakatów, któreśmy przedtem wcześniej rozmawiali, że te wszystkie po prostu elementy, które wydawały się kiedyś oczywiste, że uniwersytet stoi otwarty dla wszystkich, nawet z zewnątrz, którzy chcieliby podyskutować i uprawiać jakiś rodzaj nauki, że to w ogóle już jest abstrakcja, tego w ogóle w tych kategoriach się już nie rozpatruje. Już nawet od wewnątrz, to że nawet sami studenci i doktoranci, i pracownicy naukowi niższego szczebla, jeżeli mają tutaj uprawiać jakiekolwiek coś na własną rękę, to jest to traktowane podejrzliwie. Ja myślę, że podobnie jest w dużych korporacjach. To znaczy, że tam też trzeba znać swoje miejsce i ta kreatywność oraz funkcjonowanie jest ściśle określone. I tutaj ta właśnie kultura korporacjonistyczna, a nie taka kultura, która nam się kojarzy z duchem uprawiania średniowiecznej nauki, co oczywiście też było idealizowane, ale powiedzmy, że przywołajmy ten obraz, żeby dokonać tutaj tego zderzenia, że uniwersytet właśnie na tą modłę się trochę, nie trochę, ale dosyć mocno zmieniły i popadły właściwie w taką dosyć własną sprzeczność. To znaczy mamy takie właśnie bardzo nowoczesne tak hale produkcyjne jak ta, z którą do końca nie wiadomo, co się będzie dalej działo z tych powodów, o których tutaj mówił kolega. Czyli, że teraz powstaje, że powstał też pewien, ponieważ wdrożono jakby taką logikę fordystyczną, związaną z, jakby z kwestią produkcji, no to istnieje coś takiego też, jak może zaistnieć coś takiego, jak po prostu nadprodukcja, czy ewentualnie właśnie takie czysto problemy, które wiążą się z funkcjonowaniem jakby rynków i relacji kształtowanych przez rynki. I tutaj po prostu myślę, że wyższe uczelnie zaczynają taką, jakby się wpasowały w taką logikę i zaczynają teraz uginać się pod tą własną jakby reformą, nie potrafiąc w ogóle wyhamować, bo jakby te wszystkie reformy, które są dalej się dzieją, one są totalnie krytykowane, a mimo wszystko to jakby taką siłą bezwładu zmierza w kierunku, który wydaje się być nie do utrzymania. To jest jakby jedna kwestia. I druga kwestia to, no to się okazuje, że wyższe studia, które niby miały być taką przejawem takiego awansu indywidualnego, ale też zbiorowego, wręcz awansu cywilizacyjnego do całego społeczeństwa, okazały się jakby kolejnym przejawem tego, co się nazywa teraz coraz częściej jakby prekaryzacji, czyli takimi próbą jakby produkowania podrzędnych miejsc pracy, słabo opłacanych, tymczasowych, niepewnych, które jeszcze utrzymują się i które jeszcze wytrzymują po prostu tą swoją naturę, tylko z tego względu, że na zapleczu stoi nie instytucja pod tytułem uniwersytet, czy jakaś inna wyższa uczelnia, czy państwo, ale dlatego, że z tyłu są nasi rodzice i dziadkowie, którzy czerpią socjalne jakby profity z tego tytułu, że większość życia spędzili w PRL-u i należy im się jakieś tam emerytury, i tak dalej, bo gdyby jak ten system się załamie, tak, no to być może po prostu ta sytuacja jeszcze będzie bardziej dramatyczna, bo gdybyśmy dzisiaj sobie wyobrazili taką sytuację, że ich nie ma i nie ma tych świadczeń, a my jesteśmy w tym kryzysie jakby systemu emerytalnego, o którym się mówi, to też jest pytanie, co będzie dalej. Odpowiedź na to oczywiście kiedyś była taka, że ten system po prostu będzie ciągle jakby się rozwijał i że ta sytuacja będzie coraz lepsza. Nagle się okazuje, że od 2008 roku mamy kryzys ekonomiczny, jakby taki globalny, który poddał pod wątpliwość tą teorię mówiącą o tym ciągłym i nieustającym rozwoju, a dodatkowo, konkretnie przed uniwersytetem zaistniał jeszcze ten dodatkowy kryzys demograficzny, czyli problem związany z tym, że już nie to, że nie będzie chciał, ale nawet gdyby chciał studiować, to nie będzie kogo, no bo po prostu chyba, że tam zostaną wymyślone jakieś inne metody jakby szukania klientów do kształcenia, co zaczyna być po prostu absurdalne, bo ludzie nie mają czasu, żeby muszą pracować, bo się wymaga, żeby oni więcej jeszcze pracowali, więc to są rzeczy, które są właściwie są sprzecznościami. Ale jeszcze jedną rzeczą chciałbym powiedzieć to, i że to niebezpiecznie, to zbliżyło po prostu jakby status wielu pracowników naukowych, oczywiście głównie tych, którzy zaczęli swoje karierę względnie niedawno, do statusu tak naprawdę wielu innych zawodów rozlokowanych w całej gospodarce, taką jaką ona dzisiaj jest. Czyli dzisiaj tak naprawdę można to szukać bliżej i dalej tych powiązań, tak? Czyli na przykład dzisiaj młody pracownik naukowy jest bardzo podobny w swoim statusie od na przykład lektora czy lektorki języka, jakiegoś języka, tak? Który jest na samozatrudnieniu, jeździ od szkoły do szkoły, od szkoły językowej do szkoły językowej, żeby wyrobić tę swoją pensję. Jeździ tak naprawdę, pracuje, gdyby licząc też czasy przejazdu od 8 rano niekiedy do późnego popołudnia, a czasami również w soboty. I nagle się okazuje, że gdyby tak policzyć to skrupulatnie, tak jak się kiedyś liczyło w zakładach Cegielskiego w Poznaniu albo w Stoczni Gdańskiej tutaj czas pracy, to by się okazało, że na przykład pracują 60, a być może nawet 80 godzin tygodniowo, no bo żaden robotnik nie zgodził się, żeby przejście z jednego miejsca do drugiego miejsca pracy liczyć mu jako czas prywatny, bo naturalnie rzecz by traktował to jako czas pracy. I to można szukać na przykład tu takich podobieństw, czyli w ogóle w całym jakby obszarze edukacyjnym, ale można pójść dalej, to znaczy czym różni się dzisiejszy pracownik naukowy, ten z młodego pokolenia, od na przykład kolegi czy koleżanki z roku, która pracuje dla jakiejś korporacji w okienku w banku, czy ewentualnie sprzedając zaladą w McDonaldzie. Właściwie kulturowo, prestiżowo, to zaczyna być po prostu sytuacja bardzo podobna. Ona zaczyna, my wyczuwamy, że to są jednak inne sytuacje i że mimo wszystko ten pracownik naukowy gdzieś tutaj może mieć lepiej, ale to już jest coraz bardziej wątpliwe. To znaczy, to poczucie jakby takiego egzystencjalnej niepewności, jakby to, że ta rotacja może nastąpić właściwie w każdej chwili i ta zamiana miejsc może nastąpić w każdej chwili i ten, kto z uniwersytetu może za chwilę wylądować za ladą w jakimś butiku, a ta osoba może wejść na jego miejsce, wydaje nam się zupełnie normalne. I teraz jest pytanie, czy to jest normalna sytuacja generalnie, nie? To znaczy, czy te prekarne warunki pracy, ta niestabilność, to jest coś, co jest normalne i czy jest to do uniesienia w momencie, kiedy w ogóle te świadczenia socjalne charakterystyczne dla wcześniejszych jakby systemów, nie tylko Polsce, oczywiście w PRL-u, w ogóle przestaną funkcjonować, czyli kiedy nie będziemy mogli pożyczyć od babci, tak? I co wówczas, tak? Czy od rodziców, którzy posiadają jednak jakieś bardziej stabilne formy zatrudnienia. I stąd nagle okazało się, i to znaczy to było niby wiadome od jakiegoś już od długiego czasu, ale teraz nagle to zaczyna wybijać na nawet po prostu w mainstreamowych mediach na pierwsze miejsce, że musielibyśmy się zastanowić nad tym, czy jednak te warunki pracy i jakby warunków socjalnych nie powinny zostać jakoś ustabilizowane. No dobrze, ale jak? No, gdybyśmy na to spytali poprzez pryzmat uniwersytetu, to dokładnie tutaj zmiany zdaje się idą dokładnie w odwrotną stronę, więc jak to się ma te deklaracje, które słyszymy nawet od samego premiera dotyczące, że należy się pochylić nad umowami śmieciowymi w stosunku do tego, co się oferuje na przykład na tych wielkich fabrykach, jednych z największych skupisk ludzi, pracowników, tak? Bo wyższe uczelnie są jednymi z największych pracodawców w ogóle w kraju, tak? No, w największych miastach. W Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza, nie licząc innych uczelni, jest największym pracodawcą w ogóle. To w ogóle nikt nie jest. Nie ma w ogóle szans, żeby go tam ktoś przeskoczył. Więc jest pytanie właśnie, dlaczego tak się dzieje. I myślę, że tutaj trzeba zmierzać w tym kierunku, że tutaj to bardzo ciekawa ta uwaga. To znaczy, że te osoby, które jakby konstruują nam tą rzeczywistość, one chyba po prostu tkwią w innej rzeczywistości. I one ją konstruują trochę po prostu na swoje modłe i podobieństwo, swojego środowiska. To mi się przypomina taka rozmowa z początku lat, znaczy z lat 90., może nie z początku, z lat 90., kiedy mój kolega, wówczas pracownik naukowy młody, który dochrapał się już prawie, znaczy jest samodzielnym pracownikiem naukowym i jakoś mu się powiodło. On wtedy mówił, że jak były blokady rolników, to on mówił, że on jest w szoku, że badania socjologiczne wskazują na totalne poparcie społeczne, bo on wśród swoich znajomych nie zna żadnej takiej osoby, która by popierała te blokady. I ja myślę, że sytuacja jest taka, że te osoby po prostu faktycznie, znaczy nie chciałbym nikogo tak specjalnie oskarżyć, myślę, że to jest systemowy error, tak? Systemowy błąd, że to po prostu są osoby, które budują jakąś po prostu rzeczywistość, która kompletnie nie przewiduje w ogóle jakby szerszego tego kontekstu, jakby się nie pochyla nad tym i te deklaracje jakby się kompletnie rozmijają, a to z kolei świadczy, to bym też wrócił do tej wypowiedzi dotyczącej strajku, że jak uświadomić jakby ten systemowy podejmowania decyzji, jak tutaj po prostu włożyć ten kij w szprychę, żeby on w ogóle zauważył, że ten tryb po prostu się wyczerpuje, że to jest droga jakby donikąd, jeżeli po prostu nie ma żadnego sprzeciwu, tak? I teraz to się należy zastanawiać, bo to wiadomo, że bez tego typu jakby form organizacji, nacisku, to nie tylko, że nie było strajków, nie? Jeszcze kwestia jest demonstracji, nie? Też specjalnie tego nie widać, ale zwróćcie Państwo uwagi na działalność związków zawodowych nieruchomą w ogóle na wyższych uczelniach. Gdzie one są, tak? Czy pracownicy naukowi, tutaj rozmawialiśmy też, to jest powszechne, nie wiedzą, jakie są regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, po prostu ich nie dostają do ręki. Tutaj nikt o nic nie pyta po prostu. Tutaj to znaczy momentami jakoś się czuję związany z różnych względów z uniwersytetem, chociaż na nim nie pracuję, ale jakoś interesuje mnie nauka, mam wielu przyjaciół związanych z uniwersytetem. czy w ogóle z wyższymi uczelniami, rozmawiam z nimi i mówiąc szczerze, tak gdzieś od, powiedzmy, żeby nie przesadzić, od 5, 6, może 7 lat, kiedy jeszcze miałem jakiś optymizm co do uniwersytetów, ich funkcjonowania, co do możliwości po prostu, jakie kryje się w murach uniwersytetu, kryją się w murach uniwersytetu, to dzisiaj jestem coraz bardziej sceptyczny i coraz bardziej widzę, że to jest po prostu kompletnie jakby puste i puste ze względu również po stronie studentów, którzy też jakby milczą, chociaż sami też mogliby wiele rzeczy powiedzieć na temat tego, jak to łączą właśnie tę konieczność studiowania na przykład z pracą. I to, moim zdaniem to też jest pytanie o spokój na uczelni, nie? Dlaczego nikt nie podniesie głosu i nikt o tym nie opowie. Ja nie wiem, ja mam takie poczucie, że to jest jakiś taki absurdalny i zupełnie abstrakcyjny strach i właśnie to takie funkcjonowanie, że tutaj każdy sobie, że też często na przykład wykładowcy no jednak mają też gdzieś rozmowy ze studentami na tej zasadzie właśnie, żeby ich zapytać, jak wy się czujecie, jak uważacie, czy to jest dobrze, że właśnie ucięli wam teraz godziny ćwiczeń i tak dalej. Znaczy ja mając tam... Dobrze, bo przecież są w pracy, no to... Dobrze, że nie rozmawiają. No tak, no właśnie. Nie, dobrze, że obcięli godziny ćwiczeń. No właśnie, bo to... Zastąpili e-learningiem albo w jakiś... A u nas wykładami, tak? Jak gdyby, więc jak gdyby te ćwiczenia się sprowadziły u nas na Wydziale Filologicznym, to że to są masowe wykłady, z których w ogóle nic nie wynika. Ale właśnie to takie, bo to są takie pytania, czym tak naprawdę jest bycie, znaczy wykładowcą, akademikiem i jak to wygląda, no właśnie co to znaczy pracować na uczelni? Znaczy ja zawsze mam takie wyobrażenie, że to jednak jest to taki trochę no lifestyle, tak? Że to jest jednak się z tym coś wiąże, to jest jakaś taka misja. Jest i jakiś etos. Jakiś etos, że właśnie no bo chcę coś zrobić, tak? To chcę właśnie zostać na uczelni. A teraz mam takie poczucie, zwłaszcza u starszych kolegów, no że tylko w ogóle słyszę, a to właśnie a tu tną, a tu kasa, a tu pieniądze, a w ogóle i ten strach, bo nie daj Boże, ty nie chciej zostać, bo jednak konkurencja, tak? Bo tu umowy nie przedłużą. W ogóle zupełnie się faktycznie no, rozmywa ta istota, tak? Naprawdę, ja w ogóle jak rozmawiam z tymi młodymi doktorami, to dopóki oni nie zrobią tej habilitacji, to jest jakaś paranoja, naprawdę. Oni w ogóle nie są zainteresowani, opowiadam, bo ja jestem taka na tej fali, tak, że mi się chce tutaj doktorantka, nawet dano mi jakieś ćwiczenia do prowadzenia, super, ja rozmawiam z tymi studentami o literaturze, o społeczeństwie obywatelskim, tłumaczę i mówię, słuchajcie, no ale jak, przecież nie jest dobrze i faktycznie, jak ja zaczynam z nimi rozmawiać, to ja słyszę, no jak my mamy być nauczycielami, nas kształcą na nauczycieli języka polskiego, jak my w ogóle nie mamy tych godzin, nie mamy, oni mają świadomość, że coś jest nie tak, tak? Tylko zupełnie później no, nic z tego nie wynika, a uważam, że nie wynika, bo każdy sobie, tak? Adiunkci sobie, doktoranci w ogóle sobie gdzieś poza, studenci sobie mają przecież egzaminy, muszą coś zaliczyć, tamci muszą tu punkty, tu habilitacje i to wszystko w tych rubrykach, w takim Excelu się gdzieś rozlewa. Nie jest to tak, bo to rzeczywiście to, co Piotrek powiedział o tych 100 osobach na tym kwadracie, w związku z tym jest też ta konkurencja, ale też prowadziłbym od bardzo nielicznych strajków od 89, demonstracji i tak dalej. Wydaje mi się, że to też jest szerszy problem takiego po prostu świadomości działania politycznego, że rzeczywiście nikt, że my nie mamy woli do działania, nie mamy poczucia, że wypowiadane też przez nas przekonania, one mogą mieć znaczenie polityczne w takim sensie zmiany tego, że one mogą, że rzeczywiście one mają wyrazić jakieś stanowisko. Natomiast bo tutaj się cały czas rozbijamy o to, że dlaczego nie ma tego działania, dlaczego nikt nic jakby nie mówi, nie zrzesza się, czy nie ma cały czas tego momentu krytycznego, czy to jest takie okopywanie cały czas swoich pozycji. A może nie ma świadomości wspólnego interesu na przykład? Nie, no właśnie ja bo nie ma wspólnego interesu. I to jest największy problem, bo ten interes jest parcelowany coraz bardziej. Władze uniwersytetu dzielą i rządzą. I to nie jest kwestia strachu, bo ty powiedziałeś o strachu. Ja bym powiedział, że to jest kwestia takiego ogólnego myślenia. W pracy nie ma polityki. Tak? Studenci nie politykują na studiach, bo ich nie ma na studiach, a są w pracy, dosłownie, a my jesteśmy w pracy, bo jesteśmy w pracy. Tak? I to nie przypisujemy temu, na ogół nie przypisujemy temu walorów politycznych. I mało tego. właśnie z tego powodu, że praca ma wymiar materialny, ma także wymiar polityczny. I to jest właśnie ten powód. Znaczy, mówiąc krótko, ja bym się tutaj nie wzbraniał przed ekonomicznym i nie ukrywałbym wstydliwie, że ja tu pracuję dla pieniędzy. Ja kiedyś tak powiedziałem, że pracuję dla pieniędzy, to tak jakbym powiedział dupa w kościele. Tak profesorowie to uznali, tak? I teraz, jak ja mówię, że pracuję dla pieniędzy, to do pewnego stopnia cofnę się w swojej narracji do sofistów, tak? Sofiści też nauczali dla pieniędzy. I ty powiedziałeś, że to jest lifestyle. Tak, to jest lifestyle. To znaczy, mówiąc krótko, ja sobie trochę ponauczam, bylebym miał na wino. Tak? Ale jak to ja patrzę, pieniądze, jak ja patrzę na swoją pracę, jest... to właśnie tak to wygląda. No. Tak? Czyli ja, mówiąc krótko, mam swoją norę, w której mieszkam. Tak? Mam swoje koty, które nakarmię i mam na alkohol. Więc nie jest źle. Gdy mi zabraknie na alkohol, zacznę się martwić. Tak? No, i to tak jakby żartobliwie tutaj tego. Ale kto zarzucał sofistom, że nauczają dla pieniędzy? Arystokrata Platon. Tak? Czyli mówiąc krótko, jak się jest na pewnym poziomie, ma się zaplecze finansowe, to można załamywać ręce. No a po co ci, jak już jest adiunktem, nie doktorantem, no to po co ci adiunkci kupują mieszkanie na 30-letni kredyt? Mógł nie brać, a teraz martwi się, że go wyrzucą z uniwersytetu. No jak się ma mieszkanie, to się nie trzeba martwić. Jak się nie ma mieszkania, to trzeba wziąć na 30 lat, pójść w jasyr do banku i po prostu spłacać ten kredyt. I to są te pierwsze wątki. Ważne pytanie padło, co my tu produkujemy? Ja w tej chwili nie wiem, co my tu produkujemy. Można byłoby powiedzieć, że najważniejszą rzeczą, co produkujemy, to jest wiedza, a więc projekty i badania. Kto ma najwięcej pieniędzy na badania? Oczywiście przyrodnicy. A my w zasadzie pieniędzy nie potrzebujemy na badania, bo nie licząc badań terenowych, to w zasadzie wszystkie kwerendy możemy robić zdalnie, siedząc przed komputerem, byleby mieć adres IP, na który są wykupione bazy danych. I my nie potrzebujemy już jeździć na kwerendy, nie potrzebujemy żadnych pieniędzy, wszystko jest na miejscu na wyciągnięcie ręki. Ale teraz parcelacja interesów. A dlaczego nie stanowimy wspólnoty? Bo jeżeli moglibyśmy stanowić wspólnotę, to decydenci spowodują tak, żeby nas podzielić, a żebyśmy wspólnotę nie stanowili. Ostatni przykład podniesienia o 30 godzin pensum. Stanęło na tym, że pensum zostało podniesione tylko na deficytowych wydziałach, czyli na tych wydziałach, na które te 30 godzin nadgodzin jest najtańsze, bo tam można wypłacić najniższą stawkę, czyli teoretycznie rzecz ujmując, zaoszczędzono najmniej. Najwięcej by zaoszczędzono, gdyby podnieśli pensum na wydziałach, które są dochodowe, a w związku z tym można im płacić wyższe kwoty za nadgodziny. Ale co w ten sposób uzyskano? Uzyskano tak, że zmobilizowano poparcie tych wydziałów, które są dochodowe. One są wirtualnie dochodowe, żeby była jasność. One są wirtualnie dochodowe, bo na 1 zł wydawany na waszego studenta, naszego studenta przypadają 4 zł wydawane na biologa, chemika itd. itd. W skrócie rzecz ujmując. Tak? Czyli jakby ten deficyt powstaje wirtualnie. Dzięki temu zmontowano poparcie dla zwiększenia pensum, ale tylko tym, którzy są deficytowi. Kto jest deficytowy w uniwersytecie? No można by pomyśleć, no, że te kierunki, które najmniej punktów dają. No tak, czyli w ocenie parametrycznej wasz wydział, nasz wydział nie jest znowu rewelacyjny. Ale deficytowy jest też Instytut Fizyki, który przysparza 1/3 punktów w ocenie parametrycznej całego uniwersytetu. Tak? Czyli o co chodzi? Czyli jakie kryteria tu decydują? Niedeficytowe są kierunki, które są albo kierunkami przyrodniczymi i ciągną granty, na badania, które są, nie są badaniami teoretycznymi, podstawowymi, tak? I te, które tną koszty związane z dydaktyką. Czyli na przykład prawo i administracja, na których ćwiczenia są rzadkością do 3 roku studiów. Tak? Dlatego u was zrobiono wykłady. Bo idźcie śladem powielania tych schematów, które jest prawo i administracja. Czyli mówiąc krótko, sytuacja jest dosyć problematyczna. Kończy się tym, że my w tym polu uniwersytetu, w którym znajdujemy, stosujemy raczej mikrostrategię. Ja zastosowałem mikrostrategię szybkiego awansu. Tak? Niedługo mi level skoczy, bo książka habilitacyjna skończona, punkty uzbierane, no tak jak mówię, level mi skoczy, jak dobrze pójdzie, ostatnio jedną habilitację uwalili. Drugie życie dostaniesz. Nie wiem, ile masz punktów. Drugie życie, nie wiem, to wtedy będzie w tej pracy prekarnie, ale to znowu nie będzie aż taka różnica. W stosunku do tego, bo ja byłem pierwszym rzutem adiunktów, którzy mieli umowy na czas określony. I w zeszłym roku przez miesiąc byłem bezrobotnym, bo nie rozpisano dla mnie konkursu. Tak? No to jest chleb powszedni uczelni. Ale jeszcze, co, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. I co z tego, że nasza praca się nie różni od pracy kasjerek pod tym względem? Nawet dobrze. Bo to powoduje, że ta profesura, która też niedługo znajdzie się w bardzo płynnej sytuacji, habilitowany będzie, będzie nadmiar. Oni będą, no, będą po tej samej stronie interesu klasowego, a nie będą myśleli o sobie jako grupie specjalnie uprzywilejowanej, no nie będą po prostu po stronie systemu. Nie będzie w ich interesie być po stronie systemu. I może wtedy się coś zmieni. Tylko, że to jest forma engelsizmu, takiego myślenia, że im gorzej, tym lepiej, tak? Na razie jest coraz gorzej, więc lepiej. Że lepiej, w końcu tu jesteśmy, się zastanawiamy, nie? Tak, żeby się uruchamiać jakieś takie krytyczne myślenie. Chciałem tak powiedzieć, właśnie, że im gorzej, tym lepiej od pracownika, fajnie, że dało się zgromadzić pracowników i przedstawić się doktorantów. No właśnie chciałem się nie zgodzić, w sensie mówisz, że doktoranci mają tak bardzo źle. Tak, może mają źle w sumie, ale tak w ostatnich latach, patrzę się w perspektywie ostatnich 5 lat, finansowo jest coraz lepiej. No tak. I w sumie jesteśmy postawieni tak właśnie, jak tutaj wspomniał, w opozycji do reszty pracowników. Tak, z jednej strony ze względu na darmą właściwą robotę, czyli odbędzić swoje godziny praktyki dydaktycznej, ale z drugiej strony dochodzą te sprawy związane na przykład, znaczy zwiększyła się ilość stypendium. Tak jak mówisz, że u nas jest patologia, to powiedzmy, że jest 100 osób na roku, ale tych 100 osób teraz dostaje stypendium. Znaczy, może nie dostajecie stypendium, ale kiedy weszły wszedł dodatek. Ten projakościowy. Projakościowy. Nie, no dostajemy. Ale znaczy... ma tą paradoksalną konstrukcję, że tam jest 30% osób na roku może dostawać tak. To stypendium. Nagle wasz głos patologiczny przypadek został. Bierze wszystko. Przez to te 30% osób nagle ma szansę w ogóle coś zrobić. Ale no, a czy wiesz, bo ja chcę coś powiedzieć. To będzie zrówna sytuacja. Teraz jeżeli to wszystko jakby zracjonalizujemy, powiedzmy tak sobie, cniemy tą ilość doktorantów, która tu jest ich za dużo, podbijają tych godzin i tak dalej, nagle się strasznie zawęsi pole możliwych prowadzonych badań na uczelni. Przykładowo ja starałem się być doktorantem, starałem się dostać na swoje doktoranckie dane. I tam, powiedzmy, nie było łatwo, bo nie było takiego szerokiego naukowego, tylko po prostu dwie osoby do badań już zaprojektowanych, metodologia podana, po prostu miałem przyjść i wykonać rzecz od do i niczego nic ode mnie nie oczekiwano. Tylko czekano, że mam się sprawdzić tam w określonej metodologii, dowodzi, że jestem tym dobrym. A nagle przyjeżdżam do Polski, może pieniądze mniejsze, znaczy w perspektywie coraz można powiedzieć lepsze, ale generalnie bardzo niskie, ale wolność prowadzenia badań jest niesamowita. Mogę badać cokolwiek. Naprawdę nikt mi tutaj za bardzo mnie nawet nie pilnuje, bo na to nie ma czasu i wszyscy wiedzą, że ja tu jestem tylko dlatego tego doktorant, bo liczę się w przeliczeniu tam jeden doktorant to jest 5 studentów, tak? Czyli w ogóle tam się opłaca. Czyli w ogóle jest niesamowita wolność. Z drugiej strony, to co mówisz, ta tęsknota, wspomniałaś na przykład o takiej tęsknocie za uniwersytetem. Nie? Że doktoranci przychodzą i słuchajcie, a gdzie tu jest w ogóle ta nauka? Nie? Gdzie są ci profesorowie? Jakby chcemy robić naukę, ale nie mamy z kim. Wydaje mi się, że to jest taki fajny punkt, który mamy. W którym widać paradoks metafory uniwersytetu jako fabryki wiedzy. Fabryka, prawie pusto jest. Nie? Przejdźcie teraz po uniwersytecie, wszędzie pusto, to nie jest fabryka. I ma robotników. Ja tak właśnie fajnie wspomniałeś o tym, czego my potrzebujemy do robienia nauki. W zasadzie o tym się, jak spojrzysz, gdzie my robimy tą naukę, to my ją robimy w domu. I nagle, znaczy w domu robią na wydziale biologicznym, powiedzmy na naukach społecznych i tak dalej. A nagle mamy tą grupę doktorantów, która się opłaca i krąży i szuka, kto tu robi naukę i nie może nikogo, do nikogo trafić. To jest dość... Dla mnie to sytuacja taka dość paradoksalna, a z drugiej strony ta ogromna przestrzeń wolności, kiedy zająć się sobą, wykorzystać jako doktoraci tą dźwignię, jaką jest właśnie internet, te bazy danych, to naprawdę tak do końca tych profesorów nie potrzebujemy obecnie. A czy nie, no, nie no, oczywiście się zgadzam, że no, znaczy, mi bardziej chyba chodziło a propos tych profesorów o właśnie tworzenie takiej wspólnoty właśnie w grupie tego wspólnego interesu, która no, może właśnie nie może się utworzyć. Co do tych stypendiów, ja się zgadzam, że teraz nasza sytuacja tak, jest właściwie super, nie? Ja to mam 2000 zł, więc chyba asystenci tyle nie zarabiają. I to jest uważam paradoks. I to uważam jest paradoks, ponieważ jak my byśmy mogli mieć te 2000 na umowę, tak? Normalnie o pracę, to jakby trochę by się nam taka życiowa perspektywa zmieniała z racji tego, że no wiesz, czym się wiążą umowy o pracę, a ty funkcjonujesz i no jak gdyby pewne możliwości, tak, na rynku. To jest taki paradoks w ogóle, uważam, państwa tego, w którym, że te pieniądze są, tak, no, a my dostajemy pieniądze nieopodatkowane właściwie. Właściwie dostajemy je, wiesz, powiedzmy na badania, no różni ludzie je tam wykorzystują i tak dalej. I gdyby też bez takiego planu, tak, no jak gdyby możemy sobie myśleć, wiesz, no też nie jestem pewna, tak, czy na przykład za rok dostanę, czy nie dostanę, więc to też jest takie trochę bardzo chaotyczne i niepewne. Ale znowu właśnie to, przez to, że my mamy teraz te stypendia, to ci u nas doktoranci, no już czują się spoko, nic nie będziemy mówić, nic nie będziemy robić, co tu gadać. Jest dobrze, mamy kasę, wiecie, no, dwa, trzy i tak dalej. Wiesz, i to w ogóle, to jest w ogóle straszne, tak, że no, gdyby tutaj macie tutaj trochę, rzucimy wam, to się nasyćcie i tak dalej, a co z wami będzie, to tak gdyby nas nie obchodzi, nie skończycie sobie te studia doktoranckie i tak dalej, co z waszą przyszłością, co z waszym, znaczy ja się zastanawiam właściwie, co państwo, jaki ma pomysł, nie? Bo to jest takie ukryte bezrobocie, nie, no bo jednak doktoranci i studenci i tak dalej, to tak trochę się przedłuża, nie, że do 40 roku życia będziemy mieć to ukryte bezrobocie, po prostu ludzie będą właśnie się doktoryzować, kształcić i tak dalej, a przez to też nie mogą, tak, być bezrobotnymi, nie mogą tam się starać o inne takie te działanie. Więc no to nie jest tak fajne, nie? Bo to jest właśnie, tylko tak się ładnie to wszystko wygląda i tak dalej, a w gruncie rzeczy... No. Myślę, że to nie jest jakby charakterystyczne, znaczy to takie jakby sprzeczność między jakby ogólną sytuacją, a próbowanie zastosowania takich indywidualnych strategii przetrwania, to jest charakterystyczne dla wielu miejsc pracy. Także to nie jest tak, że oczywiście takie kalkulacje dotyczące, że mam to, co mam i że muszę jakoś tam, a potem się zmieni albo się nie zmieni, oczywiście to jest też charakterystyczne dla osób, które normalnie pracują w jakichś innych korporacyjnych jakby warunkach czy zakładach pracy. I zawsze to jest to, że oczywiście one nie są non-stop w konflikcie z pracodawcą, czy non-stop są w proteście i że to jest jakby jedna kwestia, a mimo to mamy też poczucie, że jednak gdzieś tam jakaś taka jakby wrzenie w innych sektorach rynku pracy, nie w przemyśle edukacyjnym, bo tak moglibyśmy to nazwać, istnieje większe. I to jest pytanie, dlaczego faktycznie uniwersytet, czy w ogóle wyższe uczelnie, nie tylko uniwersytet, jakby tutaj się, dlaczego się tutaj różni, to znaczy nie dlaczego nie jest w ciągłym wrzeniu, bo to być może byłoby za dużo żądać, ale dlaczego w ogóle tutaj się nie uprawia takiej refleksji, dlaczego tutaj w ogóle nie ma światełka w tunelu, w ogóle tutaj jak czarna dziura, tutaj żaden promień światła się stąd nie wydobywa. I tak naprawdę na zewnątrz to wygląda tak, że inni grupy pracownicze, które nie mają jakby bezpośredniego kontaktu ze środowiskami akademickimi, są przekonane, a mam kontakt z takimi grupami, są przekonane, że pracownicy wyższej uczelni, dydaktyczni, czy generalnie może nie sprzątaczka, może nie portier, może nie bibliotekarka nawet, ale że generalnie pracownicy wyższej uczelni, że mają się świetnie, nie? A również dlatego, że nie słychać żadnej dyskusji, aż nie mówię nawet głosu sprzeciwu, tylko że żadnej dyskusji, tylko że w ogóle generalnie rzecz biorąc, to jest też ta słynna dyskusja wokół tego słowa wykształciuchy i jeszcze jakby też podziały, które są przekładane zupełnie na inne relacje społeczne już poza wyższymi uczelniami, na taką grę. Co ma swoje też uzasadnienie, no bo to jest dokładnie taka sama sytuacja jak przy kształtowaniu się arystokracji robotniczej właśnie za czasów fordyzmu. Jak się rozwijał jakiś przemysł, na przykład przemysł stoczniowy, żeby się trzymać akurat i Poznań i Gdańsk jest świetnym przykładem, no to oczywiście te drugie, zwłaszcza pokolenie robotników, które się najęły do tego przy tym przemyśle, stanowiły jakąś po prostu kluczowy sektor i one dyktowały warunki. One się zawsze czuły lepiej od innych. Przez lata 90. co by na to nie powiedzieć, nawet kiedy te relacje były, czy tam te wynagradzanie, typ pracy i tak dalej, nie był rewelacyjny, to przemysł edukacyjny dyskusyjny, a właściwie jeszcze, no nie wiem, 15 lat od 1990 roku, bo myślę, że można liczyć gdzieś do 2005 roku przynajmniej, przemysł edukacyjny rozwijał się po prostu radykalnie. Tak, powstawały nowe uczelnie, możliwości zatrudnienia. Owszem, trzeba było pewien okres czasu jakoś tam przetrzymać, ale potem jakby te możliwości zawsze były, tak? Że to był coś, co po prostu tych, jakby tych stanowisk pracy, tych możliwości awansu, czy chociażby gdzieś się tak zwanego zaczepienia było dużo, kiedy w innych przypadkach, jak w przypadku przemysłu stoczniowego, mieliśmy tą totalną redukcję, tak? Kiedy mieliśmy, że te inne sektory jakby rynku pracy były, kompletnie się rozkładały, tak? Stamtąd ludzie wylatywali. No i teraz pytanie jest, czy w wyniku tego kryzysu, który mamy, to znaczy i ten kryzys w ogóle globalny, związany też z finansami publicznymi, z którymi jest też jakby finansowana edukacja, służba zdrowia i tak dalej, i na to, jeżeli się nałoży ten kryzys z punktu widzenia przemysłu edukacyjnego, demograficzny, czy to nie spowoduje po prostu jakiegoś totalnego tąpnięcia? I to jest pytanie, czy w ogóle pracownicy, no właśnie, jest pytanie, już nie dlaczego pracownicy się już na zapas nie martwią i nie buntują, tylko dlaczego o tym nie dyskutują. Nie? Dla mnie to jest dziwna sytuacja, jako ktoś, kto nie jest akademikiem i ma jednak luźne jakby kontakty z wyższymi uczelniami. Ale bym pociągnęła ten wątek, bo mi się wydaje też, że ta wolność, która jakby pozwala indywidualnie wszystko robić, no właśnie jakby gdzieś rozwala w ogóle jakiekolwiek więzi czy jakiekolwiek relacje. W związku z tym trochę nie masz dyskusji tutaj. Jakby wydaje mi się też, bo też było kiedyś takie pytanie, to profesor Szkodlarek mówił, przecież mamy uniwersytet, jeszcze mi się też wydaje, że mamy salę, mamy tą halę, wykorzystujcie to, zorganizujcie się, jakby samoorganizacja. Nie rozumiecie kapitału Marksa, bierzecie kapitał, idziecie do sali i rozmawiacie o tym, tak? Ale jakby nikt tego nie robi, bo nie wiem, wszyscy idą do McDonalda, bo to jest nawet łatwiejsze, tak, niż zebranie takiej sali i tak dalej. Tudzież łatwiejsze to jest zrobić samemu, kiedy ja mam dostęp, jeden ma ten dostęp w domu, inny nie ma. Znaczy, no ja nawet nie mam nic przeciwko temu, bo właściwie te wszystkie różne rewolucje i piękne idee się niekoniecznie rodziły na uniwersytetach. One jednak wychodziły z uniwersytetów, ze środowisk, które gdzieś tam studiowały, ale no, gdzieś tam w tych kawiarniach jednak dyskutowano i ta tradycja też jest, ale no, teraz nawet w tych kawiarniach się nie dyskutuje. Jak gdyby to nie ma tak, że no, nie musimy się spotykać w auli uniwersyteckiej, idźmy sobie gdzieś tam do knajpy, ale porozmawiajmy o czymś istotnym, ale tego nie ma, nie? No. Moja koleżanka z studiów doktoranckich, która mogłaby tu się dzisiaj być, pracuje na kuchni w restauracji. I to jest jak gdyby też bardzo powszechne. Każdy ma coś. Bo ja tak sobie myślę, jeszcze w ogóle próbując jakby diagnozować tą sytuację, że być może jakby jednym z zasadniczych takich elementów wobec tej sytuacji, w której jesteśmy, to, że mamy do czynienia między innymi z rozproszeniem ośrodków decyzyjnych, z rozproszeniem takiej odpowiedzialności, że to jest być może też taka sytuacja, w której my nie do końca w zasadzie jesteśmy świadomi tego, gdzie ta linia konfliktu przebiega i kto jest po drugiej stronie tego konfliktu, tak? I że być może jakby dla środowiska akademickiego zasadniczy problem jest w tym, że jakby przy całej złożoności i świadomości złożoności rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy, my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wyartykułować swoich postulatów również z tego powodu, że nie wiemy do końca, gdzie ta linia konfliktu przebiega, tak? Czy sądzicie, że tak to może wyglądać? A jeżeli ta linia konfliktu wiemy, gdzie przebiega, to jak ona przebiega? Bo być może mamy taką samą sytuację trochę jak na przykład z protestami w służbie zdrowia, gdzie wiadomo, kto odpowiada za politykę zdrowotną, ale na przykład rząd umywa ręce, mówi w sytuacji strajku, rozmawiajcie z dyrektorem szpitala, tak? Więc może mamy do czynienia z taką sytuacją, z taką samą sytuacją. Rozmawiajcie z rektorem, jak macie problem, a zamiast widzieć... Większość doktorantów odważyłaby się rozmawiać z ministrem, a już niekoniecznie z rektorem. Z rektorem, tak. Problem polega na tym, że uniwersytet, pomimo że jest instytucją hierarchiczną, to jest instytucją demokratyczną. W niektórych aspektach przynajmniej. Znaczy jako członek Rady Wydziału podejmuje część decyzji i w związku z tym w jakiś sposób powinienem się czuć odpowiedzialnie. Ale czy ja jestem w Radzie, jak ja jestem w Radzie Wydziału, to ja jestem wtedy po której stronie konfliktu. Tak? Mało tego, Konfederacja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i właściwie to oni reprezentują nasze interesy, ale jakie nasze? Czyli nasze, czyli samodzielnych, ale właściwie nawet nie samych samodzielnych pracowników nauki, tylko właśnie uczelni. I gdzie się ten konflikt rysuje? To też jest taka kwestia, co produkujemy. W jakiś sposób konflikt zarysował się na spotkaniu, na którym była minister, byli przedstawiciele rektorów akademickich szkół polskich oraz przedstawiciele pracodawców. Od truizmów w rodzaju, że żyjemy w społeczeństwie opartym na wiedzy, gospodarce opartej na wiedzy, doszło do zarzutów, że pracodawcy w stosunku do uczelni, że uczelnie kształcą bezrobotnych i nie odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy. Co się kłóci z tym, co ty powiedziałeś, bo powiedziałeś, że właśnie uczelnie produkują subordynowaną siłę roboczą. No tak, ale w tym znaczeniu nie produkują, jaką próbuje się przypisać. Tak, dokładnie. I teraz cały bajer polega na tym, że na tym spotkaniu nikt nie może powiedzieć, że przede wszystkim potrzeba pracowników do smażenia frytek. Tak. Czyli w społeczeństwie opartym na wiedzy nie potrzeba stanowisk wymagających wyższego wykształcenia. W Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższej dekady liczba nowych stanowisk, czy przyrost tych stanowisk, ale w tym sensie, że ktoś umiera, ktoś nie, czy ma się zmniejszyć o 20%. Liczba stanowisk wymagających wyższego wykształcenia. Tak? Czyli społeczeństwo oparte na wiedzy to jest także społeczeństwo, w którym są produkty oraz narzędzia bogate w wiedzę. A jeżeli narzędzie jest bogate w wiedzę, to znaczy, że pracownik obsługujący to narzędzie wcale nie musi mieć wiedzy. Najprostszy przykład. Kasa fiskalna, tak, kasa fiskalna, tak, ale jeszcze lepszy przykład. Barista w jakiejś kawiarni. On naciska tylko konkretne przyciski. On już nie ma tego ekspresu takiego z wajchą, nie musi mieć jakiejś specjalnej wiedzy do tego, jak tą kawę zrobić. Naciska przycisk. Tak? Czyli gdzie jest wiedza? No on jest zastępowalny, to też wzmacnia, czy jakby idzie w parze czy równolegle z tymi procesami prekaryzacji. Pewnie podobnie dzieje się u nas. Ale mieć jakieś takie umiejętności interpersonalne. No to każdy je ma, do przedszkola już każdy ma. I teraz cały problem polega na tym, że ja badam gimnazja, a nie uczelnie wyższe, ale dokładnie jestem w stanie zgodzić się z tym, co ty powiedziałeś, tylko że w zasadzie raczej przypuszczenia. To znaczy szkoły wyższe także odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy, ale w zupełnie inny sposób niż myśli się, że odpowiadają. To znaczy mówi się, potrzeba nam inżynierów, informatyków, programistów, automatyków, projektantów graficznych. Gdyby naprawdę było ich potrzeba, to ich pensje stale by rosły, nie rosną. Tak? One są relatywnie wysokie, ale nie rosną. Tak? Co to oznacza? Oznacza, że wcale ich nie potrzeba znowu aż tylu. Tak? Produkcja Wyższej Szkoły Morskiej, tyle z Akademii Morskiej, idzie w całości na eksport. Tak? To są ludzie, którzy nigdy nie będą płacili podatków w Polsce, bo będą wykorzystywali ten przepis, że jak się jest pół roku, jeden dzień za granicą się zarabia, to nie trzeba płacić podatków w Polsce. Tak? Czyli mówiąc krótko, cała produkcja finansowana przez państwo idzie na eksport, tworząc czarną dziurę w budżecie edukacyjnym. Tak? Biotechnologia na Uniwersytecie Gdańskim. Praktycznie nikt nie pracuje w Polsce. Posłucha, bo ja jestem biotechnologiem. Tak. Pracuje pani w Polsce jako biotechnolog? Jako przedstawiciel sprzedawca. Tak? Czyli no, ewentualnie gdzie? W jakimś browarze można było być tym, ale nawet nie bardzo, powiem tak? Powiem państwu w ten sposób. Firm biotechnologicznych w Polsce, gdzie byłoby miejsce pracy w zawodzie biotechnologa, to są dwie w Polsce. Adamet, Mabion może, Polpharma Biologics od 2 lat próbuje się rozpocząć, jakiś marny Blirt w Gdańsku. A badania i rozwój, R&D, to tylko właściwie Adamet, może ten Mabium. Mamy co robił. To jest tak, że masa ludzi wychodzi, znaczy dobrze, w Gdańsku powiedzmy 30 osób z MWB, tam gdzie ja kończyłam. Ale w Polsce wychodzą ci biotechnolodzy i oni od samego założenia wiadomo, że nie będzie dla nich miejsca w zawodzie. A gdzie się słyszy, i ludzie wyjeżdżają za granicę albo, przepraszam, ale to w zasadzie fatalnie, ci bardziej łebscy od razu na doktorat za granicę, bo ja nie chcę nikogo obrazić, bo to, że ktoś zostaje w kraju i tu się stara, to nie znaczy, że jest mało inteligentny i tak dalej, dlatego przepraszam. A znam przypadki, gdzie ludzie starali się uzyskać jakąś pracę. Bo ja jestem już 5 lat po studiach i po pewnym czasie wyjeżdżają na przysłowiowy, oczywiście zmywak, po 5 latach gdziekolwiek, bo nie ma w ogóle żadnej pracy. A jeszcze przypadek najbardziej kuriozalny, który znam osobiście, znajomy też po MWP, tylko z pierwszego rocznika, czyli tam 90, nie wiem, 7, jak się tam wydział rozpoczął i tak dalej, mój wydział. On pracuje 3 tygodnie w Glasgow w firmie biotechnologicznej, farmaceutycznej. Naprawdę robi biotechnologię, nadprodukuje białka dzięki wirusom, potem proteomicznie bada. A rodzinę ma w Polsce i musi tak latać. 3 tygodnie tam, 2 tygodnie tutaj. Tu był wiele lat za granicą, w Anglii, Irlandii. Tam pracował właśnie biotechnologicznie. Potem stwierdził, nie, ja chcę rodzinę, wracam do Polski. 2 lata nie mógł znaleźć pracy i teraz załapał się u poprzedniego pracodawcy w ten sposób, w tym układzie. No, tragedia. No tak. Jeszcze bym chciał nawiązać, bo to jest też ciekawy faktycznie ten wątek dotyczący jakby tych technologicznych ograniczeń, to znaczy jednocześnie mowę o tym, że jest potrzebny ten właśnie ten kognitariat ludzi zaawansowanych. To jest szereg właśnie zawodów, między innymi również wykładowcy, którzy też tak mam poczucie, że potrzeba coraz mniej umiejętności, między innymi to się wiąże z różnymi kwestiami, ale najlepszym chyba przykładem jest właśnie i też, że brakuje, bo też się dużo mówi tak o pracy emocjonalnej, tak, że właśnie trzeba mieć wchodzić w te interakcje społeczne i tak dalej. No ale weźmy przykład sprzedawca 50 lat temu albo 100 lat temu. Sprzedawca czy subjekt, to był wysoko wykwalifikowany pracownik. On musiał mieć szereg umiejętności, oprócz wejścia, mieć pewną umiejętność wejścia no, w jakiś tam kontakt, umieć przeliczyć pieniądze, zrobić inwenturę i tak dalej, i tak dalej. Dzisiejsze jakby organizacja pracy na przykład w hipermarketach kompletnie to uprościły. Tak naprawdę jakieś tam jeszcze kwalifikacje musi mieć kasjer, ale i tak naprawdę on przychodzi z gotową kasetką, bo nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, jak pracuje kasjer w hipermarkecie. On nie przelicza tych pieniędzy, które zostały utargowane. W większości ich sklepów wchodzi, dostaje już kasetkę, podpisuje, że ją pobrał, wkłada ją do kasy, pracuje na kasie, idzie i oddaje. Jeżeli tam jest manko, przypuszczalnie tam jakieś jest tam granice, mogą one nawet być całkiem spore, znaczy nie jakieś wielkie, ale powiedzmy 10-20 zł, czasami nawet 100 zł się dopuszcza, to właściwie się nic nie dzieje. Jest to wkalkulowane po prostu w całą tą machinę i tak naprawdę ta efektywność tego sprzedawcy ogranicza się, z którą się spotykamy bardzo dobrze, czyli proszę, dziękuję, do widzenia, tak, dzień dobry. To jest wszystko mechaniczne, po prostu jakby przedłużeniem, równie dobrze mógłby do nas komputer mówić, czego najlepszym dowodem są te hipermarkety w Stanach, już dość powszechne, jak słyszałem, chociaż nie byłem, więc nie wiem, czy tam na zachodzie, a w Polsce też mocno też wprowadzane, że w konsekwencji sami będziemy kasować sobie za to, co kupimy i w związku z powyższym zostanie to w ogóle sprowadzone do tych umiejętności, które posiada każdy z nas, obojętnie czy ma wyższe, czy tylko podstawowe jakby wykształcenie, bo się okazuje, że każdy będzie mógł po prostu obsłużyć i tak. To właśnie jakby w handlu właśnie to najlepiej widać, nie? To znaczy to kompletne jakby przesunięcie pewnych umiejętności w drugą stronę. I tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, co by ci... znaczy oczywiście są różne zawody, no niektórych się tak po prostu nie da, ale naprawdę wiele działań zostało na tyle uproszczonych, I tak to w tym kierunku zmierzało, że tak naprawdę nie wiadomo, na czym by ta specyfika jakby wyposażenia studentów, w jakie cechy one mieliby zostać wyposażeni, tak? To znaczy, i w związku z powyższym, z drugiej strony spotykamy się z zarzutami, jakby studenci formują, że oni się czują niedoszkoleni, tak? I to jest ten pytanie z tego, a propos, że ktoś jest niedostosowany do rynku pracy, nie? Że jest taki zarzut, że jeżeli teraz wyższa uczelnia wygeneruje osobę, która nie może znaleźć pracy w zawodzie, która została wykształcona, no to że to jest wina wyższej uczelni. Czyli to jest pytanie, dlaczego on nie umie tych rzeczy i tak dalej, tak jakby po prostu, ten system po prostu tak naprawdę to jest jedna wielka hipokryzja. Tak? To jest powiedziane, że obcinają te laboratoria, te ćwiczenia, te praktyki, czy jak to tam się teraz nazywa, czyli zdobywanie praktycznych umiejętności jest obcinane, bo to jest najdroższe. Czyli nie ma tej jakości, to też już było powiedziane. Ale te praktyczne umiejętności też są bez sensu, bo i tak wszystkiego będzie się uczył w pracy. No, a w pracy ma się uczyć, bo pracodawca chce przerzucić koszt na uczelnię i sam nie chce ponosić tego kosztu. A kosztu tego nie można przenieść, bo jednak ta specyfika stanowiska pracy mimo wszystko się różni. I jakby jest całe mnóstwo konfliktów. I jak, co powinien być wyposażony każdy pracownik? Także uniwersytetu. Zanim on nie musi, mówiliśmy o kasierce, ta kasierka wcale nie musi umieć przeliczać tych pieniędzy. Co ona musi potrafić? Wcale też nie musi mówić dzień dobry, dziękuję i tak dalej. Pierwszym i podstawowym elementem dyscypliny pracy jest obecność pracownika w pracy. I teraz to jest największe, a tego właściwie trochę próbujemy uczyć, chociaż oduczamy, bo tak naprawdę, ale czy my oduczamy? Przecież nasi studenci, jak nie przychodzą na studia, to nie dlatego, że w tym czasie, tak jak kiedyś się robiło, piją, tylko w tym czasie pracują, tak? I teraz to jest takie spostrzeżenie socjologów amerykańskich, Bolsa i Gintisa. Dla nich siła robocza jest towarem. To jakby jest oczywiste, bo na rynku pracy siła robocza jest towarem. Czasami trudno jest nam to przyznać. Trudniej przyznać to osobom, o dziwo, o neoliberalnej proweniencji. Tak, siła robocza jest towarem, ale to jest specyficzny towar. On ma jedną specyficzną cechę. Jak się go nabyło, to nie znaczy, że się go użyło. Czyli mówiąc krótko, pracodawca, kupując siłę roboczą, jeszcze musi nakłonić tą siłę roboczą, żeby wykonała to, co ma zaplanowane. Tak? I to jest kwestia tego, co my uczymy. My uczymy przede wszystkim podstawowej subordynacji, przynajmniej do etapu gimnazjum. Tak? Później dochodzi do pewnego różnicowania. Ale w zasadzie nie wiem, co się dzieje na tych uczelniach, że ci studenci nie przychodzą, a jednocześnie przychodzą do pracy, więc właściwie oni są już nauczeni się, że nie muszą uczyć dalej. Myślę, że uczelnie kompletnie produkują nieprzydatnych ludzi do pracy w wielkich zakładach pracy, gdzie trzeba faktycznie na godzinę 6 rano stawić się i odbić kartę zegarową i to jest silnie przestrzegane. I myślę, że to kompletnie tak nie jest. Myślę, że wyższe uczelnie przede wszystkim właśnie uczą zmienności, niepewności i właśnie tej takiej płynności. I to jest, na to przygotowują pracownika, a nie na właśnie na te, bo to jest jakość, to znaczy, że jeżeli on straci tą pracę, obojętnie czy przez swoje zaniedbanie, bo nie przyjdzie do pracy, bo coś tam, czy straci ją po prostu, ponieważ ona już przestała być atrakcyjna, bo przestał on być, znaczy ten pracownik czy pracownica przestała być atrakcyjna, albo zmieniły się warunki i trzeba zwolnić pracownika, czy po prostu się go pozbyć, no to że wtedy on nie podniesie laru i że po prostu będzie normalnie tą niepewność i tą zmienność po prostu przyjmował. I te warunki, w których funkcjonują po prostu uniwersytety, one funkcjonują trochę na tej samej zasadzie. To znaczy uczą z jednej strony takiej podstawowych elementów zaradności, a drugie jakby oduczają, że jednocześnie jak sprzedaję pracę, to mam coś prawo od niej jakby żądać. Jest to czysto taka umowa, czysto właściwie faktycznie zekonomizowana, nie? Że ona jest po prostu takimi krótkimi, podzielona na krótkie odcinki czasu, za które próbujemy po prostu uzyskać maksymalne profity jedna i druga strona i to po prostu wszystkich zadowala. Ja myślę, że to jest właśnie ta kwestia. Dlatego oczywiście są takie sytuacje, kiedy jest takie zawody i takie kierunki kształcenia, gdzie oczywiście wymaga się jednego, czy więcej, czy mniej, to nie można też tak jakby generalizować, ale myślę, że właśnie uniwersytet przez tą swobodę właśnie też stworzył, to znaczy to jest jeszcze następna rzecz, którą stworzył dwie rzeczy, czyli w latach 90. przede wszystkim wchłonął dużą część bezrobocia i to jest po prostu realne rozwiązanie, które wprowadzono, żeby uciec po prostu od statystyk bezrobocia. Gdyby policzyć wszystkie osoby na początku lat 90. przesunięte na renty oraz wszystkich studentów, czy przesuniętych do wyższych uczelni, to bezrobocie okresowo by przekraczało chyba ze 40-50%, tak myślę, że stopa by wynosiła, ale tak nie uczyniono między innymi dzięki tym dwóm jakby zabiegom. I druga sprawa, to właśnie stworzono takie instytucjonalne ramy, że nie tylko, że ludzie się uczą tej zmienności i niepewności, takich sprekaryzowanych warunków, ale dodatkowo stanowią po prostu rezerwuar taniej siły roboczej i takiej taniego, po prostu sprekaryzowanego, a jednocześnie obytego z takimi najnowszymi trendami właśnie takiej sztucznej też empatii, czy takiego stosunku emocjonalnego, tak, proszę, dziękuję, mówię po angielsku, znam kilka słów po włosku, jest fajnie, tak? Myślę, że nie zgodzimy się, to znaczy ta dyskusja teraz między nami przypomina mi trochę, jeżeli można było sobie wyobrazić, dyskusję pomiędzy Parmenidesem a Heraklitem, czy byt jest zmienny, czy jest niezmienny, czy to życie jest zmienne, czy niezmienne, czy stałe, niestałe. Przypomina sobie też dyskusję pomiędzy profesorem Galasińskim a doktorem Bratowskim na temat bezdomnych i nieważne, który mówił co. Jeden mówił, że to życie tego bezdomnego to jest takie niepewne i tak dalej, a drugi odpowiadał, no ale jest pewne przynajmniej to, że następnego dnia też będzie bezdomny, tak? I teraz jakby podobnie jest z prekariatem, to znaczy jak ja mówię o pewnej, może źle się wyraziłem, mi chodzi o pewną trwałą dyspozycję do zawierania tych umów, o których ty z kolei mówisz, tak? Czyli trwałą dyspozycję do tego i przygotowanie do tego, że nic trwałego nie ma. Trwałą dyspozycję do tego, że jak się pracę sprzedało, to się w tej pracy coś robi, tak? W zasadzie sprzedało się siebie na tym wolnym rynku i tak dalej, i się robi. I o to właśnie, o to mi chodziło. I to jest ta podstawowa cecha siły roboczej, którą gdzieś się nabywa. Czy uniwersytety w tym pracują, znaczy się działają, pomagają? Czy facylitują ten system, czy ta cecha, ta umiejętność powstaje? Nie wiem, właśnie, bo mnie to zaczął zastanawiać. Przecież nasi studenci właśnie nie chodzą na studia, tam nie studiują, nie chodzą do uniwersytetu, w tym czasie są w pracy. A jeżeli są w tym czasie w pracy, znaczy, że oni są już tego nauczeni, więc się nie muszą tutaj uczyć. Tutaj więc przychodzą po coś innego. Tak? I teraz nie wiem, czy rzeczywiście przychodzą po to, żeby uzyskać jakieś efekty na rynku pracy. Nie ma zielonego pojęcia. Prawdopodobnie nie o to chodzi studentom kierunków filologicznych. Może potrzebują certyfikatu do tego, żeby skuteczniej sprzedać siebie później na tym rynku. I tutaj, no po biotechnologii, no właśnie tutaj pani powiedziała, czy niby nie. Ale z drugiej strony cały ten system KRK, który wprowadziliśmy, czy my wprowadziliśmy, nam wprowadzono, no właśnie, bo nie mogę sobie przypisać sprawstwa, chociaż teraz jestem odpowiedzialny, jak ten dróżnik, który wysyłał transporty do obozów koncentracyjnych. Znaczy, ja chcąc, nie chcąc, w tej chwili biorę udział w opisie siły roboczej. Czyli uczelnie publiczne, mówiąc, jakie kompetencje wynikowe mają mieć absolwenci poszczególnych kursów, ci studenci są opisani jako przydatna siła robocza w tym i w tym zakresie. Umie to i to i to i to. I to jest praca, którą wykonują uczelnie publiczne nie na korzyść czy nie na rzecz studentów, tylko na rzecz przede wszystkim pracodawców. Tak? Jeżeli miałbym jakiegoś generalnego konfliktu poszukać, generalnego, no to tradycyjnie po marksowsku powinienem ten konflikt znaleźć w tym miejscu. Ale przepraszam, dlaczego na rzecz pracodawców? Bo oni dzięki temu mają ułatwiony proces rekrutacji. Ale, i wiedzą, jaka jest przydatność siły roboczej dla nich. Tak, tu z pracodawcami. Gdzie ma pan jakiś kontrakt? W pani wypadku nie, to nic za to nie poradzi. Z pracodawcami. Jak patrzę na. Niektórzy jeszcze chemię studiowali równocześnie i w ogóle tam się tuczyły różnie losy. Ale nie ma w ogóle żadnego kontaktu pracodawców, przynajmniej tutaj w tych ścisłych, powiedzmy, naukach, nie widzę, między uczelnią a pracodawcą. Pierwszą część wypowiedzi pana się zgodzę, że po co my tych studentów czy uczelnie trzymają, żeby tam punkty mieć i tak dalej. Dobra, chcą, ale po co chcą? Pan powiedział, a po co chcą? Gleć chcą, bo teraz już wypada mieć, ja dokończę. Chcą mieć dyplom, bo to już jest w dobrym tonie. A po co to uczelnia, jak oni to oceniają? Że punkty, że kursy, że trzeba mieć te ECS, te punkciki, prawda, zebrane. To się robi biurokratyczne, to się robi, kiedyś środek do celu był, celem było wytworzenie jakiejś osoby, która ma ten lifestyle, która ma tą ogładę, bo była studentem, teraz jestem doktorem młodym czy kimś tam, a teraz jest ten, to był jakiś cel, a teraz środek, czyli te punkty tutaj zarządzanie tym wszystkim, ten Excel stał się celem samym w sobie. Oni się strasznie zbiurokratyzowali na tej uczelni. Tutaj nie ma, ale to też nie ma jakby sprzeczności między tutaj, bo to problem polega na tym, że ten dobór, jakby ten podział rynku pracy właśnie odbywa się już tak trochę numerycznie, nie? To znaczy, to już jest jakby, no też jak nabór jest prowadzony przez dużą część jakby rynku pracy, już tak należy, bo to kontakt z pracodawcą, to wyobrażamy sobie taki bardzo tradycyjny sposób, czyli że on jest taki, nabór jest jakby taki bardzo, taki face to face, tak, twarzą w twarz się staje, się tam coś opowiada, się przekonuje tą osobę, że ja mam jakieś kompetencje i że tylko z tej rozmowy to mogą te kompetencje wynikać, nie? A raczej, rozumiem, że tutaj o tym raczej mówimy, że w tym opisie jakby siły roboczej to chodzi o taki generalny, znaczy główne wyodrębnienie tych osób, które posiadają lub nie posiadają pewne cechy. To są takie ogólne podziały na przykład na tych, którzy skończyli jakieś uczelnie w trybie zaocznym, bo też trzeba się brać i w trybie dziennym, tak? Ale czy to ciągle jest, obowiązuje, bo strasznie degradacja nastąpiła po prostu w mojej ocenie uczelni, bo wymieszane są państwowe z tymi prywatnymi, wiadomo o co chodzi. Jakość niska. Pracodawca się potem zorientować nie może, niby jest magister. Ale który? Ten, który nabór robi do pracy za Lado przy kasie, to bardzo dobrze się w tym orientuje. Ja ogólnie na dość duży poziomie. Znaczy, nie, bo my cały czas mówimy o pracodawcy dla studentów, tych, którzy ukończą wyższe uczelnie, to myślimy właśnie tych wyjątkowych pracodawców. A to jest tylko 5% rynku pracy. Natomiast 95% rynku pracy znakomicie korzysta z tych zasobów, które wysyłają uczelnie. Ten cały problem polega na tym, że to chyba profesor Borowicz na początku lat 90. napisał artykuł o, mniej więcej tytuł był taki, o pracach wymagających wyższego wykształcenia. I ten artykuł jest zupełnie nieaktualny w tej chwili. Już nawet nie chodzi o to, że zmieniły się, zmieniła się struktura społeczno-zawodowa. Ale także dlatego, że po prostu stanowiska, które dotychczas nie wymagały wyższego wykształcenia, formalnie możliwe, że i dalej nie wymagają wyższego wykształcenia, ale faktycznie pracują w tych zawodach tylko i wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie. Przykład referent w urzędzie. Tak? I to jest ten efekt bańki spekulacyjnej. Też jest po prostu coraz więcej osób kończących studia, bo po prostu coraz większy procent... Dewaluuje się ich jakby... No wykształcenie mówiąc wprost, to znaczy... Inflacja dyplomu, jak ja wchodzę na rynek pracy z pewnym dyplomem w sytuacji dekoniunktury na moje wykształcenie, do końca życia już nigdy nie zarobię takich pieniędzy jak osoba, która weszła na rynek pracy w okresie koniunktury na swoje zatrudnienie, przykład marketing i zarządzanie. To jest najlepszy przykład, tak? Ale o czym ja mówiłem o tym opisie siły roboczej. Tego jeszcze nie ma, ale to jest prawdopodobnie pieśń przyszłości. To znaczy zakładam, że oferty pracy będą miały te sygnatury, które my teraz tak skrupulatnie do sylabusów wpisujemy. Tak, Michał? Tak. No. Znaczy mówiąc krótko, prawdopodobnie część ofert pracy będzie miała opis dokładnie, jakie kompetencje powinien mieć tym językiem krajowych ram kwalifikacji. Bo to w końcu są krajowe ramy kwalifikacji. Krajowe ramy kwalifikacji opracowywane były od samego dołu. Czyli od wykształcenia zasadniczego zawodowego, średniego zawodowego i teraz mamy wyższe opisane w końcu. Właśnie, czyli właściwie wszystko już jest opisane. I teraz ta wiedza, ja nie mówię, że nasi pracodawcy są wyjątkowo kompetentni i rozgarnięci, ta wiedza jeszcze musi trafić do pracodawców, aż oni w końcu zrozumieją, macie siłę roboczą opisaną, korzystajcie z tego, bo my mamy zrobioną dla was robotę, tak? I to jest jeżeli zadawać pytanie, co produkujemy, no produkujemy także opis siły roboczej, nie tylko subordynowaną siłę roboczą, nie tylko wiedzę, która czasami jest komuś potrzebna, a czasami nie, ale też opis tej siły roboczej, tak? I to jest chcąc, nie chcąc, to robimy. No. Czy ktoś z Państwa z publiczności jeszcze chciałby coś powiedzieć, zadać jakieś pytanie, odnieść się do tego, co my tutaj mówimy? To bo to jest na to czas i miejsce. To może ja spróbuję. Ja jestem już, że tak nazywam się Ewa Rodziewicz i już nie jestem w uczelni tak dokładnie, chociaż przed chwilą seminarium jeszcze skończyłam, na którym studentka właśnie pisze o problemie studentów, którzy zarabiają w czasie studiów i właśnie taką napisała pracę magisterską. Ja myślę, że może na tym przykładzie można powiedzieć, że jednak nie tylko uczą się pewnych umiejętności, że tak powiem, które są przez IKRK wyznaczone, ale też uczą się pewnych widzenia problemów, nazwijmy to, współczesnego świata, współczesnej ekonomii, współczesnych warunków zatrudnienia, współczesnej kultury, zapotrzebowania, ale tego też, że ten świat nie jest jednak taki przewidywalny, który można ująć w KRK i w umiejętności i kompetencje, tylko on jest nieprzewidywalny. Właśnie tu bym do pana nawiązała, on jest do Orłowski, ekonomista mówi, świat jest do poprawki z jednej strony, ale świat też jest dynamiczny i rozwojowy, czyli nie można go do końca zaplanować. Stąd jak gdyby nie tylko tak chyba uczymy przewidywalnych problemów, ale też takich pewnej nadbudowy myślowej i kulturowej nad tymi umiejętnościami, zadaniami, które są przewidziane w ramach właśnie kompetencji. Stąd widzę uniwersytet, który nie tylko jest właśnie w ramach krajowych kompetencji, tylko uniwersytet można zobaczyć jako uniwersytet, który dostrzega właśnie pewną może nawet globalną czy europejską sytuację, która tutaj była opisywana przez jedną z osób jako właśnie te nieskończące się migracje na zewnątrz i które właśnie dają pewną niespodziankę, bo to jest praca i na zbywaku, ale się co chwila komuś może nawet nie udaje zupełnie nieźle zatrudnić i przede wszystkim jest to satysfakcja kilkukrotnej w tej chwili wyższych zarobków, aniżeli w krajowych możliwościach. Stąd chyba przyglądając się też studentom, którzy piszą prace magisterskie, wydaje mi się, że uniwersytet dokonuje czegoś, co można nazwać utrwaleniem czy rozszerzeniem umiejętności myślenia, pisania i czytania w jakiejś szerszej skali. Mianowicie ja myślę, że nawet właśnie przy okazji nawet pisania prac magisterskich, w których jak wiemy biorą udział nie tylko sami studenci, ale różni korepetytorzy i pisarze towarzyszący temu zjawisku, czyli oddziałujemy de facto pewnymi postawionymi problemami, ich ważnością, ale też metodologią, którą proponujemy, oddziałujemy na znacznie szerszą społeczność tych pisarzy, którzy muszą w pewnym sensie zmieniać i zakres lektur, i zakres metodologii, i zakres pewnych struktur myślowych. Czyli z jednej strony studenci są temu poddawani i w rezultacie muszą zdać ten egzamin magisterski dosyć samodzielnie, ale też ci, którzy ewentualnie towarzyszą temu pisaniu, bo nasi studenci są ze szkół, gdzie powszechną sprawą są korepetycje, czyli druga edukacja to jest prawie, że tak powiem, naturalnej już. W związku z tym przychodzą do uczelni i oczywiście wcale nie są przyzwyczajeni do samodzielnej często pracy, chociaż przyznam się, że wielu studentów właśnie tym się się odznacza, że znakomicie samodzielnie sobie potrafią radzić i może uniwersytet właśnie jest jak gdyby chlubą uniwersytetu te jednostki, które sobie wypracowują samodzielny styl pracy, a nie taki odtwórczy wyłącznie i taki sprowadzony do pewnych konkretnych i zawodowych umiejętności. No może jednak mówi się o tym, że dają pewien uczelnie horyzont, nazwijmy myślenia, no taki aż na przykład mówi o ponadnarodowym horyzoncie rozumienia problemów, co jednak taka edukacja elementarna i bardzo pragmatyczna tego poziomu orientacji nie daje. Rozumienia problemów, nazwijmy to kultury tradycyjnej, czy też odróżnienia tego, co jest tradycją, od tego, co jest współczesnością. I ja myślę, myślę, że to są pola takiego namysłu ważne w uniwersytecie, które nie do końca się sprowadzają do takiej pragmatyki i instrumentalności i wyłącznie zawodowości. I ja tu widziała jednak tę rolę uniwersytetu, która, nie wiem, można nazwać humanistyką, która powinna towarzyszyć i przeplatać się z tym szeroko rozumianą humanistyką, która się powinna przeplatać z tą pragmatyką i instrumentalnością zawodową. I właśnie tu myślę, że ważnym zadaniem uniwersytetu, to trochę ze swojej praktyki chciałam Piotrowi przypomnieć, mianowicie praktyki bycia w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym przez lata, kiedy spotkania właśnie chociażby Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Instytucie Pedagogiki, a gromadziły one osoby z zewnątrz, stanowiły taką wypracowywanie pewnej, no nazwijmy to, systematycznie pracującej takiej wspólnoty intelektualnej, która podejmowała, no nazwijmy to, takie dosyć ważne problemy edukacji, kondycji społecznej, rozwiązań w uczelniach wyższych, bo tu by trzeba było bardzo długo mówić, czyli niestety taka funkcja rzeczywiście uniwersytetu zanika. Mam też w swoim doświadczeniu niepowtarzalne chyba, mianowicie doświadczenia pracy w takich kołach naukowych, które funkcjonowały w Toruniu właśnie przez tego Żborowicza i przez tego Szczecińskiego i tego Wiesławskiego, organizowanych zespołach, które były bardzo aktywnie działającymi zespołami studentów właśnie, którzy sobie wówczas, w tamtych czasach wydali podręcznik na ksero, co było wydarzeniem zupełnie technologicznie niemożliwym wówczas, a dzisiaj prawie jest to możliwe. I właśnie powstaje pytanie, faktycznie się ten uniwersytet ogromnie zmienił i w tej chwili studenci właśnie pracują zamiast działać, powiedziałabym, czy też zbierać się w jakichś sprawach. Natomiast jeżeli chodzi o tę pracę, to chociażby z tej pracy studenckiej, z magisterskiej pracy studenckiej, wynika, że praca to jest jak gdyby rezerwacja sobie już na studiach miejsca w prawdopodobnie pracy, którą będzie można podjąć po studiach. Jest to często łatanie pewnych niedostatków, może nazwijmy to, rodzinnych, kiedy właśnie rodzicom się nie za bardzo powodzi, to ta praca jest takim wzmocnieniem materialnym studenta. Wielu studentów też pracuje na przykład w czasie wakacji, okazuje się, a nie w ciągu roku, czy też pracują w wolontariatach różnego rodzaju. No i właśnie o tym chciałam tutaj powiedzieć. Zaznaczyć, że ta rola uniwersytetu może nie całkiem jest taka. Tak, tylko do końca zawodowa. Rzeczywiście. Jest jeszcze inny wymiar. Chciałbym się odnieść do tego. Ja mam na pierwszy rok mam kohortę całą, czyli wszystkich studentów, którzy przychodzą na pedagogikę. I zawsze zadaję im pytanie, dlaczego przyszli studiować na pedagogikę, na pedagogice. Wszyscy odpowiadają, że kochają dzieci, to już mniejsza z tym. Podejrzane. To jest podejrzane, oczywiście to pewnego rodzaju fiksacja. Nikt nie powiedziałby, że ktoś by się zajmował na przykład, nie wiem, więźniami, socjalizacją, nie powie, że akurat resocjalizator, że kocha więźniów, tak, ale już nie mniejsza z tym. Nikt z tych, którzy tu przychodzą, nie zdają sobie sprawy z tego, że nasz instytut jest w czołówce krajowej, tak? Nikt tego nie bierze pod uwagę. Więc te efekty, które związane są z wiedzą czy jakością kształcenia, w ogóle się nie wiążą z tym, co jest najważniejsze, czyli z wiedzą produkowaną w uniwersytecie, tylko właśnie ewentualnie z jakimiś fantazjami dotyczącymi swojej roli społecznej, jako matki, bądź jako osoby, która nie amatorsko, a profesjonalnie zajmuje się dziećmi. Tak? Więc ten wątek pragmatyczny, wąsko pojmowany pragmatyczny i ekonomiczny jest kluczowy. I tutaj znowu jesteśmy w bardzo słabej sytuacji, to znaczy raz na 30 lat dochodzi do pewnego przewrotu technologicznego. Nasze pokolenie będzie pracowało 45-55 lat, w zależności od tego, ile nam, jak bardzo nam przesuną wiek emerytalny, albo będziemy pracowali po prostu do śmierci. I teraz problem polega na tym, w jaki sposób uniwersytet pod tym względem ma odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy, kiedy nowe technologie powstają, są tworzone przez ludzi, którzy są najbardziej łebscy, że tak to określę, i nikomu się jeszcze nie śniło, że te nowe technologie będą. Ja do dzisiaj pamiętam rozmowę z moim kolegą, który też pracuje na uniwersytecie, z Marcinem Boryczko, jak on mi powiedział, prześlij mi to na maila. Ja mówię, nie mam maila, to taka chwilowa moda. Tak? I teraz tylko głupi chyba nie jestem, chociaż w tym wypadku strasznie głupi. I nie byłem w stanie przewidzieć, że jednak internet to będzie coś. Tak? To były początki internetu w Polsce i tak dalej. I teraz problem polega na tym, że recepta prosta na sukces zawodowy w tej chwili jest taka, bo jednak mimo wszystko studenci przychodzą do uczelni wyższych po to, żeby osiągnąć sukces zawodowy. Studia są wpisane w ich koncepcję sukcesu życiowego, gdzie jakby sukces zawodowy jest ważnym elementem. I teraz problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie ich przygotować na zmianę technologiczną, o której nie mamy pojęcia, bo dopiero nadchodzi. Tak? I teraz można byłoby zadać pytanie, co z tymi informatykami będzie za 20 lat? Dlaczego to pytanie warto zadać? Bo równie dobrze można byłoby zadać pytanie, co się stało z mechanizatorami rolnictwa? Przecież to był taki zawód z przyszłością. To był zawód z przyszłością, tak? I teraz, jeżeli chodzi o tych studentów... Chcę coś mi to powiedzieć, dobrze? Zresztą nie tylko ci, może nawet wszystkim, a propos tego, co mówisz, przepraszam cię bardzo. Mianowicie, mam Marysa Józka, do którego dziadek swego czasu, jak był małym chłopcem, powiedział, ucz się, Józiu, kaligrafii. Jak będziesz dorosły, to z taką umiejętnością dasz sobie radę w życiu. Józio rzeczywiście jest bardzo, bardzo staranny, ma niestaranne pismo i niestety nikt nie korzystał z tej umiejętności, ponieważ był realizatorem obrazu i dźwięku, w związku z tym, czyli zupełnie gdzieś indziej wyniosło go życie i jak gdyby umiejętności, które posiadał, zupełnie inne niż to było przewidywane na początku, tak samo jak mówisz, że coś się przewiduje, tymczasem, kiedy dorasta się, jest już nieco inna rzeczywistość wymagająca innych kompetencji. W związku z tym powstaje pytanie, o ile jesteśmy w stanie przewidzieć te umiejętności. I teraz, ale to a propos tego, o tych mailach. I teraz w ogóle, ja powiem tak, mi rynek pracy w ogóle nie przeszkadza w mojej pracy dydaktycznej i tym się kieruję, to znaczy ja bym nie chciał jedną rzecz osiągnąć, ale też sam tego nie jestem w stanie osiągnąć, tylko jestem w stanie to osiągnąć pod warunkiem, że istnieje coś takiego jak uniwersytet, jakaś wspólnota badaczy. Dlaczego o wspólnocie badaczy chcę mówić? Bo student A idzie na zajęcia do Iksińskiego i słyszy coś. Y-owskiego słyszy coś innego. Z-owski mówi jeszcze coś innego. I najfajniejsze jest to w uniwersytecie, że uczymy się takiego, to jest taki podstawowy kurs relatywizmu oraz podstawowy kurs tego, skąd się bierze wiedza. I ci ludzie, i taka osoba, która zna się nagle w uniwersytecie, może jak przez przypadek, ja studiowałem tylko i wyłącznie dlatego, żeby na gładką gadkę bajerować dziewczynę. Dlatego poszedłem na filozofię. Ja nie myślałem o rynku pracy, tak? I teraz, ja byłem na uniwersytecie, ja się przy okazji czegoś, jakby coś, czegoś się nauczyłem, tak? Przy okazji. Jest tutaj jeden szkopuł. Studenci w tej chwili nie są w uniwersytecie, tylko są w pracy. A w pracy uczą się wielu rzeczy tak samo. Subordynacji, kombinatorstwa, cynizmu, subordynacji, podporządkowania, czapkowania, tak? Pracodawcy. I tego się właśnie uczą. Strategii przetrwania się uczą. Bardziej niż w uniwersytecie. I teraz nawet jeżeli postrzegamy uniwersytet jako skostniałą, niedemokratyczną strukturę. Jak szkołę możemy postrzegać jako skostniałą, niedemokratyczną strukturę? to i tak i szkoła, i uniwersytet są dużo bardziej demokratyczne niż miejsce pracy, jakiekolwiek by ono nie było. Tak? I to jest gruby problem. I to jest jedyne miejsce, to jest moment, w którym my nie przygotowujemy nam do rynku pracy w jakiś wystarczający sposób. To jest jeszcze inny problem, to znaczy jest wątpliwe, czy dzisiejsza struktura, o której tam mówiły, znaczy, nie, znaczy zmiany technologiczne moim zdaniem nie równają się jakiś automatycznie, szybko i bezwzględnie, deterministycznie, nie są związane z jakimiś radykalnymi zmianami struktury też pracy. I większy problem polega na tym, że ta struktura właśnie się za mocno nie wykształciła i na przykład już urzędy pracy, dyskusje na przykład w wojewódzkich urzędach pracy, ostatnio miałem okazję jakby tam realizować mini jakiś projekt, toczy się zupełnie inaczej, to znaczy zaczynają się zastanawiać, co zrobić, żeby ludzie nie szli na studia. No tak. I teraz sytuacja wygląda tak, że się okazało, że właśnie struktura społeczno-zawodowa od tego okresu, kiedy żeśmy się spodziewali tej rewolucyjnej zmiany, również pod wpływem po prostu zmian form kształcenia, masowej skolaryzacji i tak dalej, że ona tak dalece nie po prostu się nie zmieniła. Jest dalszy sposób zapotrzebowanie na pewnych sektorach rynku pracy. Oczywiście w to się wtłacza ludzi o specyficznych, jakby ukształtowanych jakby tych cechach, o których tutaj żeśmy mówili. Ale oni wykonują cały czas tą samą jakby pracę, która tylko technologicznie jest modyfikowana. A z drugiej strony, na przykład w Wielkopolsce w 2010 roku na rynku pracy 1/3 wykształconych fryzjerów i fryzjerek od razu lądowała na bezrobociu. To znaczy, nie licząc razem z tymi wszystkich absolwentów, czyli część poszła kształcić się dalej, a 1/3 od razu zapisała się w kolejkę do pośredników pracy. Także krótko, dlaczego o tym mówię? No bo dla niektórych po prostu dalsza edukacja to nie jest jakiś tam wybór, bo żeby bajerować dziewczyny, albo żeby coś tam, albo żeby no nie wiem, jakoś inne realizować swoje fantazje, ale też po prostu, mówiąc brutalnie, brak jakiejkolwiek innej perspektywy. Początek lat 90., znaczy początek i no połowę lat 90. To była bardzo silna prawidłowość. W Polsce bezrobocie młodych dorosłych było dwukrotnie wyższe niż w Czechach i w Polsce dwukrotnie wyższy niż w Czechach był wskaźnik skolaryzacji na poziomie wyższym w tym czasie. Tak? Ale jeszcze, czyli teraz po prostu, żeby robić cokolwiek, to się idzie chociaż na studia. Idąc dalej, mamy taką sytuację, że chociaż zdajemy sobie sprawę, że ktoś musi nas strzyc, tak, musi podać nam te herbaty w tych kawiarniach, ktoś musi wyprodukować te auta w tych, bo nie wszystkie przyjeżdżają statkiem z Chin, tak, nie wszystkie produkty, że ktoś to musi wykonać i nigdy nas nie zastanawia, na przykład, że przy tej poziomie skolaryzacji i tej ilości osób, to gdzie nie znajdują zatrudnienie? To znaczy, krótko mówiąc, jest tak, że gdyby patrzeć na tych, którzy skończyli podstawówkę, ci, którzy skończyli szkołę średnią i ci, którzy skończyli wyższe uczelnie, to jednak, jak statystyki uczą i na to się powołuje cały czas rząd, to no, ci, którzy skończyli studia wyższe, wśród nich jest mniejsze bezrobocie niż w pozostałych grupach jakby wykształcenia. Ale struktura społeczno-zawodowa tak radykalnie się nie zmieniła. Jest mniej bezrobotnych, ale ogólnie pracują w zawodach wymagających wyższego wykształcenia. Znaczy, krótko mówiąc, osoby z wyższym wykształceniem uzyskają takie cechy, też są wyposażani, wyprodukowani z takimi tutaj cechami, które ich jakby preferują na rynku pracy, z tym, że niekoniecznie w tych sugerowanych zawodach pod hasłem, w których oni tutaj się kształcą. Krótko mówiąc, żeby zdobyć po prostu, żeby zostać barmanką, to dzisiaj, czy barmanem. Trzeba być politologiem. Na przykład. I że po podstawówce można mieć z tym problem. Jest jeszcze inna kwestia związana z tak, jakbym powiedział, z deprecjacją pracy fizycznej i jakiejkolwiek pracy wytwórczej. To znaczy zakłada się, to dostrzegł to i Hałasiński, już mówił o tym, że w Polsce mamy do czynienia z zjawiskiem pogardy dla pracy. I teraz problem polega na tym, że to zjawisko cały czas się utrzymuje i kraj, w którym jakby jesteśmy jednym z najbardziej pracowitych narodów świata, w tym sensie pracowitych, że osoby pracujące pracują najwięcej godzin, wyprzedza nas w Europie tylko Grecja, która jest w kryzysie, a na świecie wyprzedzają nas kraje nowo uprzemysłowione typu Chiny, Korea, Tajwan, Wietnam. I teraz cały problem polega na tym, że praca hańbi w Polsce. Po prostu. Dlaczego powiedziałem w Polsce? Nie chciałbym tu fetyszyzować wskaźników ilościowych i w skandynawskiego modelu, ale prawda jest taka, że nie wiem, czy prawda jest taka, może źle powiedziałem, ale jest tak, że im indeks Giniego wskazuje na mniejsze rozwarstwienie społeczne, tym właściwie nie ma zjawiska pogardy dla pracy. Można być hydraulikiem i nic nie ma nic z tym złego. W Polsce być hydraulikiem to już jest gorsza sprawa. Tak? I teraz paradoksalne efekty może przynieść przeedukowanie. Skoro studia wyższe nic nie dają, to po prostu ludzie przestaną studiować. A w związku z tym wszystkie prace będą równocześnie pogardzane i niepogardzane, a jeżeli będą na równym poziomie pogardzane, znaczy, że nie będą pogardzane. Tak? To jest dziwna dialektyczna logika. Nie, ale to jest jakiś pozytyw z tego. Tam było jeszcze jedno pytanie. To jest szukanie pozytywów w czymś, co nie ma pozytywów, ale no. Tak, ja chyba miałam trochę wcześniej, bo nie wiem, czy ono jest dalej aktualne, bo ja wyszłam na chwilę i wróciłam jakby do zupełnie innej dyskusji, bo zaczęło się bardzo ciekawie właśnie o komunitariacie, jak chyba właśnie o tym chciałam słuchać, a później się okazało, że tutaj chyba panuje paradoksalnie duża miłość do studentów, bo właśnie wróciłam nie tylko o nim, o sobie zaczęłam słyszeć właśnie o pracującej studentce na kasie, obojętnie gdzie. I właśnie tak zastanawiałam się, stracił ten wątek właśnie was, tutaj ludzi, którzy właśnie zostali zaproszeni i właśnie trochę mieli chyba też o sobie powiedzieć, na przykład dlaczego od 90 roku nie było żadnego strajku. I właśnie tak ciekawa jestem, jak to się stało, że jakby ten wątek się stracił i zaczęło być o tym, co zawsze, a miało być dzisiaj pierwszy raz o czym innym. Pani wyszła, to doszliśmy do wniosku, że to już jest stracone po prostu. Kurczę, trudno jest mówić o sobie samym, bo to by się zmieniło w festiwal narzekań, tak? Bo tak tego się obawiam. A może to ja mam mówić o parametryzacji, że ale wszystko jest przeliczane. Wiesz, na punkty. Piotrek, może to właśnie ma wybrzmieć. O tych radosnych momentach samoorganizacji pracy, o tych kołach nowych, towarzystwach ludzi, którzy pracują, koncentrują się na tym, mając tak jakąś wielką radość. Tam wiecie, że większość ludzi, nawet którzy naukowcy, większość też studentów, którzy są przyszłymi naukowcami, nie ma do tych sfer w ogóle dostępu. Nie korzystamy z tego, nie umiemy. Bo łatwo nam mówić o relacji między uczeniem się, studiowaniem a rynkiem dla pracy, a ciężej nam mówić o tych rzeczach, których się nie parametryzujemy ich udziału w kołach. Nie wszystko o tym, nie? W ocenie o przedstawie pracownika jest. Jest. Ja nie prowadziłem koła, dlatego dostałem 4. Ja mam takie też podobne refleksje, znaczy pierwsze, tak, stanę w obronie uczelni, tak, bo to, że uczelnia nie nauczy tego, co będzie za 20 lat, to jest chyba problem filozoficzny w ogóle edukacji, tak, jako takiej. Ja na przykład powiem na swoim przykładzie, tak, ja studiowałem psychologię w Poznaniu i nadal jakby czerpię z tego, co było wtedy na tych studiach, tak, pewne jakąś inspirację, pewne jakieś kierunkowanie, tak? Te główne szkoły terapeutyczne, jakaś tam podstawa, tak? A to, co jakby studiowałem, jest było dla mnie takim przygotowaniem tylko po tym, co już robię obecnie, tak? Że 5 lat pracy w zawodzie. I jakby też często jakby czerpię do tej wiedzy, powracam, tak? Ale jakby nie jestem w stanie sobie wyobrazić wtedy mnie studenta, tak? Że mnie nauczą tego, co wiem teraz, tak? Jakbym tego był nawet po nich nie oczekiwał, tak? To jedno. Drugie to jest też takie, że no właśnie ta dyskusja, tak? Chciałem się zapytać, na jakim etapie ta dyskusja jest, tak? Czy to jest taki początkowy etap, kiedy jakby dostrzega się problem, czy już były jeszcze jakieś dyskusje, tak? Bo z tego, co mi się nasuwa, tutaj by się przydała taka burza mózgów, tak? Takie zebranie, spisanie do jednej, nazwijmy to brzydko, kupy, tak? Na odwrót, spisanie na tej tablicy, tak? Gdzie tutaj są problemy, tak? Wśród kadry jakby osoby, które pracują ze studentami, tak? jakie jest tego odniesienie do władz uczelni. Na przykład tutaj jest pytanie, tak, bo tutaj się oszukuje od rządzących, tak, że oni tam przygotują taką reformę, a taką, ale czy było jakieś oddolne próby napisania jakiejś reformy edukacji, jakiś pomysł, jak oni ma, jak to ma wyglądać, coś, czy można w ogóle iść do tych władz uczelni, tak? Coś, żeby coś im przedstawić, tak? My chcemy tego, tego i tego, tak? I teraz dyskutujmy. Jeszcze. Tak. Tak, mogę. To znaczy, jakby chciałbym odnieść się do kilku uwag, które pojawiły się w tej dyskusji. Właściwie nie wiem, żeby zacząć, bo było ich sporo. Właściwie może zacznę jakby od swojej sytuacji, którą Jarek doskonale zna, bo wiele razy o tym rozmawialiśmy. Ja pracowałem właściwie w systemie prekarnym w przemyśle edukacyjnym przez 12 lat. Jakby to było, znaczy wiedziałem, że jakby w tym chcę pracować, to znaczy jakby to miejsce, jakby nie bardzo wyobrażam sobie siebie w innym systemie funkcjonującego, na przykład, nie wiem, w systemie korporacyjnym, więc doskonale wiedziałem, co robię, czego oczekuję. Natomiast to było bardzo trudne. Jakby rzeczywiście i troszeczkę byłem też zdumiony jakby pana wypowiedzią, którą początkował, że właściwie tak można wygrać konkurs, powiedzmy, dowiadując się przypadkowo gdzieś tam w tramwaju. Ja też byłem zdziwiony. Ja tutaj to znam z trochę innej strony. Że mi się wydaje, że te konkursy, które są rozpisywane, one nie zawsze świadczą o tym, że jakby jest możliwość dostania się na etat. Jakby tutaj to są rozpisywane pro forma. Na przykład po to, żeby zostać, powiedzmy, profesorem nadzwyczajnym, no adiunkt, tutaj musi być dla adiunkta rozpisany konkurs, ponieważ tego wymaga procedura. No i z góry wiadomo, jakby kto tym profesorem czy tym adiunktem zostanie. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, właściwie ta organizacja pracy, jaka istnieje w uniwersytecie, jeśli myślimy o uniwersytecie jako o przedsiębiorstwie, umożliwia opór. Znaczy jest tutaj jakaś hierarchia, natomiast problem jest w tym, że jakby to miejsce, czyli uniwersytet, jest trochę takim jakby systemem feudalnym. I że właściwie są sprzeczne grupy interesów. Teraz osoby, które pracują na umowach prekarnych, które pracują na umowę zlecenia, mają zupełnie sprzeczne interesy z tymi, którzy są doktorami habilitowanymi i z tymi, którzy są na przykład doktorami, adiunktami i tak dalej. Jakby tutaj gdzieś nie ma tych wspólnych celów. Kolejna sprawa, że właściwie jeśli myśleć o oporze wobec jakby tego, powiedzmy, zgnuśnienia uniwersytetu, to jest on możliwy, znaczy od takiej strony oddolnej trochę. I to jest też to, co na przykład w Warszawie robił Wolny Uniwersytet Warszawy, natomiast w Poznaniu no, środowisko rozbratu. Jakby też jest to taka edukacja, która no, jest odpowiedzią też jakby na tą edukację oficjalną. Tutaj też chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, to znaczy o te reformy Pudryckiej, których jakby z jednej strony jakby na odpłatność za drugi kierunek, dokładnie tego nie znam, jakby za drugi kierunek studiów. I pytanie, dlaczego studenci jakby nie wyszli na ulicę, dlaczego nikt się właściwie nie zbuntował, dlaczego to tak gładko przeszło. Z drugiej strony ta druga rzecz, czyli to, że jakby nie można pracować na drugim etacie, to mi się wydaje poniekąd jakby słuszne. To znaczy w tym sensie, że ja w pewnym momencie, jakby pracując na tych warunkach prekarnych, miałem wrażenie, że nawet jeśli powstałoby kilka innych, to jest akurat Uniwersytet Artystyczny, że gdyby powstało kilka innych akademii sztuk pięknych, jakby ci sami wykładowcy są w stanie je obsadzić. Więc jakby pytanie, co sądzicie też jakby o tych reformach, które jakby stały się faktem? Nie zapisałem sobie wszystkich wątków, więc proszę nie przywoływać do porządku. Zacznę od kwestii najbardziej osobistej, czyli mojego konkursu na asystenta. Ja nie byłem człowiekiem z ulicy, to znaczy ja miałem przewód doktorski otwarty, miałem przyznany stypendium przez Komitet Badań Naukowych, tylko że konkurs miał innego faworyta, więc ja w zasadzie myślałem sobie, że nie warto sobie startować, ale w końcu wystartowałem i okazało się, że to jest sensowna decyzja. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, o tych konfliktach interesów też wspominaliśmy. Inne interesy mają doktoranci, inne interesy mają osoby zatrudnione na czas określony. Inne interesy mają osoby, które są mianowane, bo to też jeszcze jest tak. A inne interesy mają adiunkci, którzy byli zatrudniani w okresie, kiedy potrzebni byli habilitowani, którzy byli zatrudnieni wtedy, kiedy byli potrzebni habilitowani, a inne warunki pracy i interesy mają osoby, które zatrudniły się wtedy, kiedy już habilitowanych było dość. To jest plątanina konfliktów i interesów, ale tak jak powiedziałem na samym początku, niestety nie ma jak na razie żadnej siły do mobilizacji. Całe szczęście, i tutaj w jakiś sposób w sukurs przyszło ministerstwo ze swoim pomysłem na to, żeby ustanowić pensje minimalne. I teraz biorąc pod uwagę, że większość, znaczy że wszystkie deficytowe wydziały, jednostki mają pensje minimalne, nagle mamy wspólny interes i fizycy, i pedagodzy, i psycholodzy, i znawcy filologii rosyjskiej na przykład. Mamy wspólny interes, walkę o tą minimalną pensję i to jest coś, czego ministerstwo świadomie nie uczyniło. Jakie były jeszcze wątki? Związane z reformą Kudryckiej, ale o co dokładnie to było? O kierunek. Tych studenci, dlaczego studenci nie wyszli? Nie wiem, dlaczego studenci nie wyszli, pewnie byli w pracy, znowu odpowiem w ten sposób, tak? Ale paradoksalnie rozwiązanie, które zostało wprowadzone przez Kudrycko, czyli ten drugi kierunek odpłatny, jest rozwiązaniem bardziej sprawiedliwym niż to z punktu widzenia lewicowo pojętej koncepcji sprawiedliwości społecznej. Jest bardziej sprawiedliwy niż rozwiązanie, które miało miejsce dotychczas. Co nie znaczy, że sprawiedliwy. To znaczy na studiach dziennych studiują osoby, które stać jest na to, na ponoszenie alternatywnego kosztu nie pójścia do pracy, chociaż to też w tej chwili tak nie działa. Tak? Ja swoje badania robiłem w 2004-2005 roku. I to były badania porównawcze studiów dziennych i zaocznych jednego kierunku, takiego właśnie kierunku, który przygotowuje do pracy prekarny, to była właśnie politologia. I studenci studiów zaocznych byli na studiach płatnych, bo nie było ich stać na studia bezpłatne, kropka. Tak? I to jest jeden wielki paradoks. Wprowadzenie studiów odpłatnych dla wszystkich byłoby rozwiązaniem bardziej sprawiedliwym niż sytuacja, która się utrzymuje teraz. A najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie studiów bezpłatnych dla wszystkich. Tak? Jak ktoś ma potrzebę, to niech studiuje. Chociaż z tego i tak skorzystaliby ci, którzy rekrutują się ze środowisk wyżej posadowionych w strukturze społecznej, bo syn Montera to poszedł na Politechnikę. Syn osoby, która... okropny język. Brzydę się tego, co powiedziałem. Syn z dolnych rejestrów struktury społecznej, czy rodziców z dolnych rejestrów, tak? Ciągle jest źle, ale już jest lepiej, tak? Mógłby w ogóle nie chcieć pójść na studia, tak? Więc nie skorzystałby z tego świadczenia, które daje państwo osobom z wyżej posadowionych środowisk społecznych, tak? W strukturze społecznej. No i tyle. Nie, i tam jeszcze były inne wątki. Jest to już druga część reformy, znaczy ta, która uderza w pracowników, Parametryzacja. My jesteśmy cały czas w sytuacji, w której kiedyś byli tylko habilitowani, bo to ucho igielne, przez które się przechodziło w okresie habilitacji, właściwie zwalniało od robienia czegokolwiek w przyszłości. Ja mieszkam na osiedlu, na którym, to będzie taka krótka chwila, ale niech już będzie dla rozluźnienia tej dyskusji. Ja mieszkam na takim osiedlu, na którym mieszka dużo pracowników naukowych, z kolegą, który jest adiunktem, ja wtedy też już byłem adiunktem, dwóch adiunktów stoi, rozmawiamy o tym, co mamy w tych swoich mieszkaniach, co robimy i tak dalej, bo urządzamy się w tym samym czasie i patrzymy, jak ktoś tam jakąś taką ściankę buduje z takimi wnękami małymi. Ja mówię, ładna, tylko że niepraktyczna, mało książek się zmieści. A na to kolega mi odpowiada, no przecież pewnie po habilitacji to już nic nie musi czytać. Tak? No i tak właśnie jest. Teraz ta logika policzalności, czy obliczalności, taka logika księgowego, także tych habilitowanych zmusi do czytania. No, ale nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe, no bo wszyscy czujemy tą presję czasu, presję zrobienia ciekawych badań. Może to dobrze, no nie wiem. Nie wiem. Ja i tak to rozumiem, więc bardzo, to... bardzo podobną historię, to znaczy po habilitacji z kolei jego kolega wyszedł, jakby zostając tym profesorem habilitowanym, mówi, no, to teraz już mam spokój, nic z tym przerobić. Więc jakby to też pokazuje, jakby dokładnie to, co pan powiedział, natomiast mi chodziło o tą drugą część reformy publicznej, to znaczy to, że jakby można być zatrudnionym na pierwszym etacie, pierwszy etat jest wliczany do jakby się liczy dla wydziału, to znaczy tylko ten pierwszy etat. Chodzi o minima kadrowe. Tak, jak do minimum kadrowego. To wydaje mi się rozwiązaniem sensownym, dlatego że... Tylko, że spóźniony, bo... Tak, często były takie właściwie patologiczne, wydaje mi się, sytuacje, gdzie profesorowie jakby pracowali na, czasami na 10 etatach, wysyłali jakby swoich asystentów, którzy zupełnie nie byli zorientowani jakby, jaki przedmiot prowadzą. Jakby to się zdarzało, czyli nie będę tutaj wymieniał nazwisk, bo to oczywiście jakby nie miałoby sensu. Natomiast ja pamiętam też jakby taką sytuację, kiedy jakby już w momencie, kiedy cały czas pracowałem na zasadach jakby prekarnych, byłem już po doktoracie i mój kolega jakby żartował sobie ze mnie, że teraz, kiedy zrobię habilitację, to przejdę o szczebel wyżej i będę w tych bezrobotnych, w tej najniższej, powiedzmy, bo z habilitacji jest mniej niż jakby po magisterce, przejdę do tej najbardziej elitarnej grupy bezrobotnych, więc wydawało mi się, że tak po skupęcie. Znaczy jeszcze chciałem dodać, że a propos tych, bo tutaj dużo jest podkreślane tych kwestii dotyczących tej wczesności interesów różnych grup jakby związanych z pracowników naukowych, czy w ogóle ludzi związanych z, nazwijmy to, z przemysłem edukacyjnym, ale to nie jest jakby cecha charakterystyczna tylko dla przemysłu edukacyjnego, znaczy to generalnie rzecz biorąc w każdej dziedzinie, w każdym sektorze rynku pracy i w każdym przedsiębiorstwie większym czy mniejszym, oczywiście te sprzeczności interesów istnieją pomiędzy różnymi grupami pracowników, chociażby podstawowe takie, które wiemy, no to na przykład weźmy na przykład Irlandię, że pracownicy etatowi, pracownicy właśnie na ustawych umowach to są Irlandczycy, Polacy, Litwini i cała Europa Środkowo-Wschodnia plus jeszcze inne kraje, to są ci, którzy pracują przez Agencję Pracy Tymczasowej na innych warunkach za połowę stawki na przykład. Więc jest tutaj też ten podział etniczny i też kompletnie różne momentami interesy. Natomiast z tej dyskusji trochę wychodzi tak, bo tutaj żeśmy już tak też otarli się o takie bardzo konkretne jakby analizy, jeżeli chodzi o tą reformę Kudryckiej i tak dalej, też wychodzi pytanie właściwie, pojawia się, bo ja myślę, że takie mam wrażenie, chociaż też oczywiście nie do końca, że jakaś taki rdzeń jakby pracowników innych sektorów, tych, które teraz już przeżywają swój szmierz, oni się tak silnie identyfikowali, nic im z tego nie przyszło, co prawda dzisiaj już, nic im z tego nie przychodzi, ale generalnie jest taka silna identyfikacja i przekonanie o jakby znaczeniu jakby tego sektora, tego przemysłu, czy tej fabryki, dla której pracują, że byli oni przywiązani do jakiejś takiej wizji znaczenia po prostu tego, co robią i w tym podziale pracy, w którym oni tkwią. Ja myślę, że uniwersytet trochę nie ma tego jakby wspólnoty, nie tworzy takiej wspólnoty interesów, ponieważ nie tyle jest strukturalnie, są zróżnicowane po prostu, jest strukturalnie zróżnicowany jakby układ, bo on jest wszędzie między poszczególnymi pracownikami, a dlatego, że nie ma po prostu jakby takiej, że nowi pracownicy, którzy siłą rzeczy zastępują tych, którzy konsekwencje jednak przechodzą na te emerytury, chociaż Być może to następuje z jakimś opóźnieniem. Jakby nie ma takiej jakby wizji, czym ma być właściwie przemysł edukacyjny, czym ma być uniwersytet, czym ma być wyższe szkolnictwo, jakie ona spełnia rolę społeczną i że to trochę jakby niszczy, tak jakby nie ma tej identyfikacji. I nie wiem, oczywiście może być, że, znaczy to tak mówię na gorąco, to nie jestem pewien, ale takie odnoszę wrażenie, że ta wizja jakby uniwersytetu, tak mówiąc, jakby tak stereotypowo, nie ma jakby, nie ma takiej jakby jakiejś wspólnej takiej wizji, która mogłaby jakby powiązać te różne grupy. Być może nie wszystkie, być może jest jakaś grupa poza tą wizją, ale ponieważ jej nie ma, to trudno to w ogóle zidentyfikować i jedynym racjonalnym wytłumaczeniem jest sprzeczność, wewnętrzna sprzeczność interesów, która po prostu tutaj nam zbyt wiele nie powie, więc nie wiem, czy jest w ogóle, pewnie już tutaj tego nie rozstrzygniemy, bo już trochę tutaj siedzimy, ale myślę, że to też jest jakby takim problemem, to jest właśnie to, czym w ogóle te wyższe uczelnie mają być, jak one mają pełnić w ogóle funkcję i czy ta młoda kadra, która ma tam jakieś uwagi i jakoś tak potrafi jakby zanalizować swoje położenie, jest w stanie po prostu jakby tak dyskursywnie właśnie jakby narzucić po prostu swoją wizję tego, co tu się dzieje, tym murom i tej infrastrukturze, która jednak jest, tym studentom, którzy być może w mniejszej liczbie, ale będą się na salach wykładowych pojawiać. Jeżeli oni zaczną do nich mówić, bo tak by można było powiedzieć, jeżeli będzie przejawiała się z nich jakaś nowa wizja, to wtedy może być to jakimś tam, nastąpić jakaś zmiana. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale tak mi się zaraz to narzuciło. To z taką potrzebą wizji zakończymy dzisiejszą dyskusję. Dziękujemy serdecznie Państwu, dziękujemy naszym gościom i do następnego, do jakiejś demonstracji. Tak, no. Ale to zaczyna działać, moim zdaniem. Ale kampus to jest dobry krok w tym kierunku. W całym miejscu, ale gdyby nic tam nie było zazwyczaj. No super, bateria padła na jednym. Ale to co?